أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. میرا محترم دوست بزرگوں عزیزوں، یہ مجلس اس وقت کی بہت اہم مجلس ہے. رات کے مجمع کو دیکھ کر میرا تو ایسا دل خوش ہوا کہ اتنے سکون، اتنی توجہ، اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر بات سننے والا مجمع میں نے اب سے پہلے نہیں دیکھا. یہ اندر طلب اور دین کی محبت کی علامت ہے، ورنہ یہی مجمع اگر اس نسبت سے ہٹ کر کہیں ہوتا تو نہ معلوم کتنا شور، کتنا ہنگامہ، کتنی باتیں، کتنی بے توجہی، کتنی غفلت. رات کے مجمع کو دیکھ کر بہت دل خوش ہوا اور یہ اطمینان ہوا کہ اللہ کا فضل ہے. اجتماع تو ایک ہونے یا نہ ہونے کی چیز ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ عموم کے اندر دین کی طلب اور عموم میں دین کی محبت ہے. عرض تھی کہ یہ مجلس بہت اہم مجلس ہے. ساتھی سمجھتے ہیں کہ روانگی کی بات جماعت میں جانے والوں سے ہے، بالکل نہیں. روانگی کی بات سب سے ہے، روانگی کی بات سب سے ہے. ہر سمجھتے تھے ہمارے ہر مذاکرے، ہر بیان، ہر بات کا مقصد امت کو مقصد پر لانا ہے، امت کو مقصد پر لانا ہے. ایک ایک فرد، ایک ایک فرد، وہ مالدار ہو، غریب ہو، وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ تاجر ہو یا کاشتکار ہو، وہ کسی طبقے، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی مذہب، کسی ذہن، کسی خیال کا آدمی ہو، ہمیں ہر فرد امت کو بحیثیت امتی ہونے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر لانا ہے. یہ ہمارے کام کا مقصد ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہدایات سب کے لیے ہیں. ہم اپنے مجمع کو، جماعت میں نکلنے والوں کو اپنے مجمع میں سے چھانٹتے نہیں ہیں کہ ہمارا مخاطب صرف وہ ہو جو اس جماعت، اس کام سے منسلک ہے، ایسا نہیں ہے. ہر ایمان والا، ہر انسان ہمیں محبوب ہے، ہر انسان ہمیں محبوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غیروں کی بھی وہ محبت ہوتی تھی جو آج ہمارے دلوں میں اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں اور ہدایت ہر انسان کے لیے ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، بہت توجہ سے، دھیان سے، جس طرح رات جم کر بیٹھ کر بات سنی. حضرت سے پوچھا گیا، حضرت کتنی دیر بیان ہونا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا، جتنی دیر میں چار چار مہینے وصول ہو جائیں. ہمارے ساتھی کہتے ہیں اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہی ہو جائے. اس کو مجاہدہ نہیں کہتے، اس کو پروگرام کہتے ہیں، تبلیغ اور دعوت نہیں کہتے. ہم تو سب کے سب ایک محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں. جو اسے فارغ ہو جائیں گے اپنی ضروریات پوری کر لیں گے. وہاں علیہ السلام رحمت اللہ علیہ میں وہاں تشریف لے گئے, حضرت نے بیان شروع کیا, شیخ حضرت شیخ وہاں زکریہ صاحب نے پرچہ لکھا کہ گاڑی آ گئی ہے چلیے. حضرت نے فرمایا ابھی چلتے ہیں پھر بات شروع کر دوں. پھر بات فرماتے رہے فرماتے رہے فرماتے رہے, پھر پرچہ آیا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے, پھر میں یہاں ابھی چلتے ہیں پھر بات شروع کر دوں. چنانچہ وہ گاڑی نکل گئی, دوسری گاڑی آئی, پھر کسی نے پرچہ لکھا حضرت بات ختم کر دیں, وہ گاڑی نکل گئی. دوسری گاڑی آ گئی, حضرت نے ہمارے ہاں ہاں ابھی چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں. حضرت پوچھا گیا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا اگر میں کسی تقاضے کی وجہ سے کام کو چھوڑ دوں یا مختصر کر دوں تو لوگوں کے اندر اس تقاضے کی اہمیت پیدا ہوگی, دین کی اہمیت پیدا نہ ہوگی. دیکھو میرا محترم دوستو, اللہ رب العزت نے ہدایت اپنے جسمانی تقاضوں کو دبانے پر ہی رکھی ہے. اگر خواہشات کو پورا کرتے ہوئے ہدایت چاہیں تو ہدایت نہیں ملے گی, اگر ہم ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ان کو مقدم کرتے ہوئے ہدایت چاہیں تو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے دین کی محنت پر کیا ہے, جوہتر کیا ہے. جوہتر جوہتر کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف جو چیزیں پیش آئیں انہیں برداشت کرتے ہوئے چلو, طبیعت کے خلاف جو چیزیں پیش آئیں انہیں برداشت کرتے ہوئے چلو. اللہ رب العزت اللہ کے راستے کی تکالیف سے عبادات سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہدایت کی لائن کی محنت کے مجاہدوں سے عبادات سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں, اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ وہ اللہ کی طرف بلانا ہے. میرے محترم دوستو, اللہ کے راستے کے فضائل خوب سنا کرو, اس سے ہمارے اندر اس راستے کی عظمت, اس راستے کی وقعت, اس راستے کی قیمت, اس راستے کی محبت اندر پیدا ہوگی جو ہماری استقامت کا سبب بنے گی. اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ جہد پر ہے. اللہ نے صراحت سے فرمایا, تاکید کے ساتھ فرمایا, اب مسئلہ یہ ہے کہ محنت ہر شخص کر رہا ہے, تاجر بھی, کاشتکار بھی, ملازم بھی, مزدور بھی, ہر شخص محنت میں لگا ہوا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ اس راستے پر ہے جو راستہ نبیوں کے اعتبار سے ہے. جو شخص اسلام سے ہٹ کر کوئی راستے اختیار کرے چاہے وہ کتنی مشقت کا ہو اور وہ اس پر اللہ سے کتنے بھی اجر کا طالب ہو, لیکن اس راستے پر اس کو ہدایت نہ ملے گی. اللہ رب العزت نے ہدایت کے دینے کا وعدہ نبوت والی محنت پر کیا ہے. انک علی صراط مستقیم, نبی جی آپ سیدھے راستے پر ہیں. ان ربی علی صراط مستقیم, کہ میرا ربی سیدھے راستے پر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ میرے رب کے سیدھے راستے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبوت والے راستے پر چلے گا وہ نبی کو پا لے گا. ان ربی علی صراط مستقیم, کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے, یعنی میرا رب سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملے گا. اس لیے میرے محترم دوستو لوگوں عزیزوں, ہمیں سب سے پہلے اس مجلس میں آج سے اپنی محنت کے رخ کو بدلنے کی نیت کرنی ہے. ہم سب کے سب دھوکے میں رہے کہ تجارت کرو ہدایت کی دعا بھی کرو, زراعت کرو ہدایت کی دعا بھی کرو, ملازمت کرو ہدایت کی دعا کرو. میرے عزیز دوست بزرگوں, اللہ رب العزت نے ہدایت اپنی دین کی محنت پر رکھی ہے. جن کی محنت نبوت کے جتنی زیادہ قریب ہوگی, جس کی محنت سنت کے جتنی زیادہ قریب ہوگی, اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ہدایت جتنی ہی یقینی ہوگی. دنیا کی کسی محنت پر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے, ہدایت کا وعدہ اللہ نے نبوت کی محنت پر رکھا ہے. اس اسی لیے محترم دوستو ہمیں آج سے اپنی محنت کا رخ بدلنا ہے. ہم سب کے سب یہاں جمع ہوئے ہیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنے کے لیے. ہم نے آج تک اپنے آپ کو تاجر سمجھ کر، کاشتکار سمجھ کر، ملازم سمجھ کر، حاکم سمجھ کر، سرمایہ دار سمجھ کر اپنا آپ کو چلایا ہے. آج ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قائم کرنے والا سمجھ کر اپنے آپ کو چلائیں گے. جب تک ہم اپنی نیت نہ بدلیں گے اس وقت تک ہمارا طریقہ نہیں بدلے گا، راستہ نہیں بدلے گا. آج ہم اس کی نیت کریں کہ ہم آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کے دین کا دنیا میں قائم کرنے والے ہیں اور اپنی ذات سے آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت پر چلنے والے ہیں. یہ سب طے کریں پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اب تک کی غفلت پر استغفار بھی کریں. دیکھو میرے محترم دوستوں، ہمیں تو بار بار اپنے مجمع کو، ساری امت کو اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس لیے ہم دوسروں کو عمل کی طرف بلائیں گے اپنی اصلاح کے لیے. اگر ہم نے دوسروں کی اصلاح کی نیت کر لی تو ہماری طبیعت کام سے اجڑ جائیں گی، کام میں طبیعت نہ چلے گی. یہ کہیں گے کہ ہم تو تبلیغ کر چکے. مولیٰ صاحب فرماتے تھے تبلیغ اپنے اندر اتارنے کے لیے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی پھیری لگاتا ہے، ایک تاجر پھیری لگاتا ہے، آج کسی نے مال نہ لیا کل کو پھر بیچے گا. ہم نے کہا کیا، لوگوں نے بات نہ سنی، ہم کہنا چھوڑ دیں گے. کیا کہیں گے کہ ہم تو بات پہنچا چکے، وما علینا الا البلاغ، کہ پہنچانا ہمارا ذمہ دار، پہنچا دیا. ہماری آسا فرماتے تھے بلاغ اس کو نہیں کہتے بلکہ نبیوں کی طرح پہنچاؤ، اور نبیوں کی طرح پہنچانے کے بعد بھی نبی خود پوچھ رہے صحابہ کرام سے حجۃ الوداع میں کہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، پوچھ رہے صحابہ کرام سے. میرے دوست بزرگ عزیزوں، کانوں تک بات پہنچا دینے کو تبلیغ نہیں کہتے بلکہ سمجھتے تھے کہ تبلیغ تو دلوں تک ہے کہ بات دلوں تک پہنچ جائے. اگر ہم اس کام کو اپنی اصلاح، اپنی ہدایت، اپنی تربیت، اپنی ترقی کے لیے کریں گے تو اس پر جمے رہیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تاجر تجارت اپنے لیے کرتا ہے، باوجود یہ کہ کوئی سامان آج نہیں خرید رہا کل کو پھر محنت کرے گا. یہ تاجر تو کبھی بھی پریشان ہو کر اپنی تجارت چھوڑ سکتا ہے، مگر داعی کبھی بھی دعوت کا کام لوگوں کے بات نہ سننے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ نبی اپنا کام پورا کرتے ہیں. میرے دوستوں، قیامت میں ایسے انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے جن کی بات ان کے قوم میں سے ایک نبی نہیں مانی. وہ تنہا ہوں گے قیامت میں، ان کی قوم کا ایک ساتھی بھی، ایک آدمی ان کے ساتھ نہ ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں نبیوں کا وہی درجہ ہے جو نبیوں کا درجہ ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نبی دعوت میں نعوذ باللہ ناکام ہو گئے، کہ نبی تو اپنی محنت کا اجر بھی پائیں گے اور نبی نبوت کا جو مقام ہے وہ ان کو حاصل ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، اسی طرح اگر ہم اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دیں گے ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے فائدہ ہوگا، لوگ مانیں یا نہ مانیں. اس کام کی کامیابی لوگوں کے ماننے میں نہیں ہے، اس کام کی کامیابی داعی کی اپنی استقامت میں ہے. اگر ایک نئی بات نہ سنی ہم اپنے کام میں کامیاب ہیں، کیونکہ داعی اپنی محنت کا اجر بھی پاتا ہے، اثر بھی پاتا ہے. اجر تو اللہ اس کو اس کی محنت کا دیں گے، اور اثر یہ ہوگا کہ یہ خود محنت سے خود دین پر آ جائے گا، یہ محنت سے خود دین پر آ جائے گا. اس لیے دعوت اپنی ذات کے لیے ہے، دعوت اپنی ذات کے لیے ہے. اس راستے میں نکل کر کبھی بھی دوسروں کی اصلاح کی نیت نہ کیجو، اپنی اصلاح کی نیت سے نکلو، اللہ رب العزت دوسروں کی اصلاح کا کام بھی ہم سے لے لیں گے. اصل محنت اپنی ذات کے لیے ہے، اس لیے سمجھ دیں کہ جو اپنی ذات کے لیے کرے گا وہ صالح بنے گا، جو صالح بنے گا وہ مصلح بنے گا. اس لیے میرے بزرگ دوستو، سب سے پہلے ہمیں ایمان کی دعوت دینی ہے، جہاں ہماری جماعت جاوے وہاں بھی مساجد میں دعوت تعلیم استقبال کو زندہ کرنا ہے. وہاں کے مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر انہیں مسجد کی آبادی بتلاؤ, سمجھاؤ, سکھلاؤ, عملی طور پہ کر کے دکھلاؤ. اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جب تک مسجد مسجد نبوی کے نمونے پر نہیں آئے گی باعتبار اعمال کے اور باعتبار محنت کے, باعتبار عبادت کے, باعتبار دعوت کے, اس وقت تک ہماری بستیوں کا ماحول وہ نہیں بنے گا جو مسجد نبوی کا, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کا ماحول تھا. مدینہ منورہ کا ماحول, اللہ اکبر, کیا ماحول تھا. دین صرف مسجدوں میں نہیں تھا بلکہ بازار کا دین بازار میں, معاشرے کا دین معاشرے میں, سارا دین مسجد سے لیا جاتا تھا. میرے بزرگ دوست عزیزوں, امت میں سے دین کے نکلنے کی وجہ امت کا مسجد سے تعلق کا ختم ہو جانا ہے, ورنہ علم اور ایمان یہ دونوں چیزیں مسجد سے لی جاتی تھی. ایک صحابی نے مسجد میں سنا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا, انہوں نے فوراً جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ دیکھو پردے کا حکم نازل ہو گیا. ہر عورت فوراً پردے کی طرف لپکی, فوراً پردہ کر لیا. میرے بزرگ دوستو عزیزو, علم اور ایمان یہ دونوں چیزیں مسجد سے لی جاتی تھی. ہم امت کو مسجد میں خاص طور پر ان دونوں کاموں کے لیے جمع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ علم مسجد سے نکل گیا, علم مسجد سے نکل گیا, اس لیے امت میں اندر جہالت عام ہو گئی, ورنہ پہلے علم مسجد سے لیا جاتا تھا. تمام فرائض کا, تمام احکامات کا علم محفوظات میں ہے کہ حوادث زمانہ یعنی ضروریات زمانہ کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا ہے. مدرسہ الگ ہو گیا, مسجد الگ ہو گئی, ورنہ پہلے علم مسجد سے لیا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جس وقت جو بھی آ جاوے, آئے ہائے میں کیا عرض کروں, ہمارا دل تو یہ چاہے کہ ایک مسجد کی جماعت میں ایک عالم ہو جو موٹے موٹے مسئلے بتا دیا کرے, ایک قاری ہو جو مسجد میں آنے والوں کو قرآن ٹھیک کرا دیا کرے. کیونکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یہ عملہ ہر وقت تیار رہتا تھا, ہر وقت تیار. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کلمے سے لے کر کسی مسئلے کو پوچھنے تک جس حاجت کے لیے بھی کوئی آتا مسجد میں, ہم تیار رہتے تھے اس کو سکھانے کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے زمانے میں منبر پر بیٹھ کر التحیات یاد کرایا کرتے تھے. میں نہیں کہتا کہ بخاری پڑھانے والے وقت فارغ کر دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنی یہ مسجد کو اتنا وقت دے دیں کہ مسجد کے اندر آنے والے عوام ان علماء کے ذریعے سے دین سیکھ لیا کریں, کیونکہ یہ مسجد نبوی کا نمونہ تھا, نقشہ تھا. اب مسجد میں کوئی نماز ٹھیک کرانے والا نہ ملے گا. امام کے خیال یہ ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے ہوں, حالانکہ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجد میں آنے والے ہر مقتدی کی نماز کو ٹھیک کراوے, یہ امام کی ذمہ داری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والے کی نماز کو دیکھ رہے اور بار بار آپ اس پر حکم لگا رہے, ارجع صلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نماز نہیں پڑھی. میرے بزرگ دوستو عزیزو, مسجد کے ساتھ تعلق صرف نماز پڑھنے کا رہ گیا, حالانکہ مسجد اللہ رب العزت قرآن میں جہاں مسجد کو بیان فرما رہے وہاں ایمان کے حلقے, ذکر کے حلقے, یہ سارا بیان کرنے کے بعد فرما رہے آخر میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, کہ سب سے پہلے اللہ نے مسجد کے عمل کو کے ساتھ ایمان کے حلقوں کو فرمایا ہے. سارا دین مسجد سے لیا جاتا تھا. امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں آنے والے ہر مقتدی کی نماز کو دیکھے, ٹھیک کراوے. امام کی ذمہ داری ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آنے والے کی نماز کو دیکھتے, اور بار بار آپ نے فرمایا جا نماز پڑھتے, نماز نہیں پڑھی. میرے محترم دوستوں, ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مسجد کی جماعت میں کم سے کم ایک مولوی ہو, ایک قاری ہو, جو آنے والوں کو موٹے موٹے نماز کے طریقے سکھلا دے. ہاں, استفتا کریں مفتیوں سے. میں نہیں کہتا کہ مسجد کی جماعت فتویٰ دے, لیکن دین کی موٹی موٹی باتیں, غسل کے فرائض, نماز کے کا طریقہ, یہ موٹی موٹی باتیں مسجد میں آنے والوں کو سکھلائی جائیں. اس لیے کہ یہ سارا کام علم اور ذکر کے ساتھ ہے. اگر علم و ذکر کے ساتھ نہیں تو پھر غفلت اور جہالت پھیلے گی, علم و ذکر نہ پھیلے گا. ہر ایمان والے کا مسجد سے تعلق صرف باعتبار عبادت کے ہی نہیں ہے, ورنہ عبادت میں بھی جہالت غالب آ جائے گی. یہ نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کو نماز کی کچھ خبر نہیں. وہ تو مسجد میں آنے والوں اس کے ساتھ امام اختلاط کرے گا, مسجد کا متولی اختلاط کرے گا, وہ لے کر بیٹھے گا, پتہ چلے گا کہ ہماری مسجد کے کتنے فیصد مسلموں کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزوں, یہ تھا مسجد نبوی کا نمونہ اور نقشہ کہ آپ کی مسجد میں ہر چیز سکھلانے والے موجود تھے. کوئی قضا فیصلہ ہو تو علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سب سے اچھا قرآن سکھلانے والے, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے اچھے فتویٰ دینے والے, ہر لائن کا آدمی موجود ہے. قاری بھی ہے, مفتی بھی ہے, قاضی بھی ہے, امام بھی ہے, سب مسجد میں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مسلمان ہو کر آتا تھا ہم سب سے پہلے اس کا نماز سکھلاتے تھے. میرے دوست بزرگ عزیزوں, تعلیم و تعلم کا جو طریقہ صحابہ کرام کے زمانے میں عمومی تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایک عام جاہل آدمی سوچتا ہے کہ میں تو 8 سال مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا, لہذا علم میرے لائن کی چیز ہی نہیں ہے, میں تو تجارت کی لائن کا آدمی ہوں. ایک مسلمان کا یہ کہنا کہ میں تجارت کی لائن کا آدمی ہوں, وہاں صاف فرماتے تھے کہ وہ تو غیر مسلم ہی ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں تو دنیا دار آدمی ہوں, کیونکہ اللہ نے دنیا دار اس کو بنایا ہے جس کا آخرت میں کوئی دار نہیں, کوئی گھر نہیں. مسلمان مالدار ہو سکتا ہے, دنیا دار نہیں ہو سکتا. کہ دونوں لائنیں تقسیم ہو گئیں کہ یہ بتاؤ تم دین چاہتے ہو دنیا چاہتے ہو, حالانکہ مسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا. دنیا دار تو کہتے ہی کافر کو ہیں کہ اس کا آخرت میں کوئی دار نہیں, کوئی گھر نہیں, وہ اس کے وہ ہے دنیا دار, کہ دنیا اس کا گھر ہے, آخرت سامنے ہے ہی نہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, مسجد کی آبادی سے یہ تمام چیزیں مطلوب ہیں. جب اس طرح انشاءاللہ مسجد سے تعلق بڑھے گا تو پھر یقین درست ہوں گے, اور یقین ایمان بالغیب سے ہی نماز قائم ہوگی, ایمان بالغیب سے ہی نماز قائم ہوگی. اس لیے ہمیں سب سے پہلے نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دینی ہے, سب سے پہلے نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دینی ہے. ہر شخص کو, ہر ایمان والوں کا نماز کی طرف یقین کے ساتھ بلاؤ, اور دیکھو پھر عرض کرتا ہوں کہ اسباب کے مقابلے میں نماز سے کامیابی کے یقین کے ساتھ بلاؤ. اگر اسباب کی رعایت سے بلایا تو نماز سے کامیابی کا یقین اپنے دل میں کبھی نہ اترے گا. ہم اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے میں بلا رہے ہیں. جم کر کہو کہ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے, جم کر کہو کہ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ حکموں کے ساتھ ہے, اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. ہم سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے, جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس طرح ہم نماز کی طرف یقین کے ساتھ دعوت دیں, اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے میں بلائیں. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ہم خوب اپنی نمازوں کے ظاہر کو ٹھیک کرنے کی مشق کریں, رکوع کو, سجدے کو, قومے کو, قاعدے کو, جلسے کو, نماز کے ایک ایک عمل کو طریقے پر لائیں. اس لیے کہ میرے دوستوں, سارے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے اور نماز کا قائم ہونا ایمان پر موقوف ہے. جن کا یقین اسباب سے ہٹ جائے گا وہ نماز قائم کر لیں گے. عام طور سے لوگ نماز کے اندر جلدی کرتے ہیں, رکوع میں, سجدے میں, قومے میں جلدی کرتے ہیں. نماز کے اندر سکون کا, اطمینان کا ہونا واجب ہے, واجب. اکثر لوگ اس کے وجوب سے واقف نہیں ہیں. طمانینت کا ہونا واجب ہے. عام طور سے لوگ رکوع سجدے میں جلدی کرتے ہیں. دیکھو, ہمیں نمازوں کو سکون اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے, کوشش کرنی ہے, مشق کرو. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس کی نماز میں جلدی تھی. آپ نے فرمایا, جا نماز پڑھ, نماز پڑھ, تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صحابہ میں مفتی ہیں, ان کا اور بعض تابعین کا اور بعض صحابہ کا اور بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. اور اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کے نماز پر اجر نہیں ملے گا. اس پر تو سب کا اتفاق ہے. نماز ادا ہونے نہ ہونے میں تو اختلاف ہے, لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کے اس نماز پر اجر بالکل نہیں ملے گا. اس لیے میرے بزرگ دوستوں, اپنی نمازوں کو ہمیں سمل سمل کر, ٹھہر ٹھہر کر, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی مسجد میں ایک آدمی کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس کی نماز میں جلدی تھی. دیکھ کر فرمایا کہ یہ نماز تم کب سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 40 سال سے نماز اس طرح پڑھتا ہوں. دیکھ کے فرمایا کہ اگر تم اس نماز پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے, کیونکہ آپ کا دین ہے سلو کما رائی تمنی اسلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اس لیے بھائی ایک بات یاد رکھیو کہ بھائی یہ تو بزرگوں والی نماز پڑھ رہا, ہم تو عوام ہیں. یہ تو مشائخ والی نماز پڑھ رہا, ہم تو عوام ہیں. نماز کو اللہ نے تقسیم نہیں کیا, یہ بزرگوں کی نماز, یہ علماء کی نماز, یہ مشائخ کی نماز, یہ عوام کی نماز, یہ ایک تاجر, ایک مشغول دنیا میں مشغول آدمی کی نماز. اللہ نے نماز کو تقسیم نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرما دیا قیامت تک آنے والوں سے کہ میری نماز ہی نماز ہے, سلو کما رائی تمنی اسلی, نماز اسی طرح پڑھو اس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, آج سے ہم توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں گے. اس لیے کہ سارا دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بناؤ, رکوع میں, سجدے میں, قومے میں, قاعدے میں, جلسے میں, ایک ایک عمل کو ٹھہر ٹھہر کر, ایک ایک عمل کو سمل سمل کر. اس لیے کہ نماز کا ظاہر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دل میں خشوع نہ ہو. آپ نے ایک صاحب کو دیکھا جو داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے, حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے نماز میں بھی خشوع ہوتا. نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے, آپ نے دیکھ کے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, سب سے پہلی مشق یہ کرو, پہلے تو سارا مجمع یہ طے کرے کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. دیکھو میرے دوستو بزرگوں عزیزوں, اللہ اکبر, زنا، شراب نوشی، چوری، جوا، سود، کوئی بڑے سے بڑا گناہ مسلمان سے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. غیر مسلم کوئی بھی اچھا کام کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا. مسلمان اور غیر مسلم میں صرف نماز کا ہی فرق ہے. نماز کا چھوڑنا کفر ہے، کفر. نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا کفر ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. اس لیے دیکھو بھائی، ہمارے اجتماعات یہ تو ایک عہد ہے اللہ سے، ہم اللہ سے ایک عہد کرنے پر جمع ہوئے ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ کوئی پروگرام ہے، بالکل نہیں، ہم کسی پروگرام پر نہیں جمع ہوئے. ہم سب کے سب، جتنے نئے پرانے یہاں جمع ہوئے، ہم ایک عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ ایسے بھی مسلمان ہیں کہ مسجد بنوا دی، یتیم خانہ کھلوا دیا، کنواں کھدوا دیا، کہ بھائی ہمارا بھی اسلام میں حصہ ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے، اللہ اکبر، حضرت کی باتیں بھی عجیب ہوتی تھی. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اسلام اور مسلمان کو نفع پہنچانے کے لیے تو غیر مسلم بھی حصہ لے لیں گے، غیر مسلم بھی حصہ لے لیں گے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ تعمیر کیا، لیکن اللہ نے فرمایا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. آج دنیا میں بہت سے مسلمان بہت سے کار خیر کر کے مطمئن ہیں کہ ہم نے فلاں خیر کا کام کیا، فلاں خیر کا کام کیا، یہ بھی تو ہم نے کیا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ بہت سے خیر کے کام تو غیر مسلم بھی کر لیں گے اور اللہ ان کے کار خیر کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا. اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا، میں نے اتنا مال تو خرچ کیا ہوا ہے، اتنے یتیموں کو پالتا ہوں، سوچو تو صحیح. کوئی عمل ایسا نہیں جو نماز کے چھوڑنے کے عذاب سے بچا لے، کوئی عمل ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے اعمال کی قبولیت اور سارے اعمال کی سلامتی وہ نماز پر موقوف ہے. جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں خدا کی قسم کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ مارا گیا اور اتنا گہرا زخم کہ معدے تک پہنچ گیا، عمر رضی اللہ بے ہوش تھے، دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ بھی زخم سے باہر آ گیا. عمر بے ہوش تھے، ساری کوششیں ہوش میں لانے کی گئی، ہوش نہ آیا. کسی نے کہا کہ امیر المومنین کو ہوش میں لانا ہے تو ان کے کان میں نماز کہہ دو، ہوش آ جائے گا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کان میں کہا گیا امیر المومنین نماز، حضرت عمر کو فوراً ہوش آ گیا. اس وقت یہ فرمایا کہ نماز، اللہ اکبر، یہ فرمایا کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. کہ نماز کی دعوت دیتے دیتے گئے امیر المومنین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہی تھے کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پورا دین، پورے دین کی دعوت، عبادات، معاملات، معاشرہ، سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین باتوں میں سب کچھ کہہ گئے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، اس سب کو زندہ کرنے کی محنت، یہ سب کا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے آپ کے آخری الفاظ یہی تھے، ان تین لفظوں میں آپ نے سب کچھ فرما دیا کہ آخری الفاظ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز نماز نماز کو لازم پکڑ لو، وما ملکت ایمانکم، اور دیکھو اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرو، غلام کے حقوق بتائے، اس سے تمام حقوق کی طرف متوجہ کر دیا، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، مشایخ کے حقوق، علماء کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، تمام، جو آدمی اپنے غلام کا حق ادا کرے وہ کسی کا حق پامال کیسے کر سکتا ہے. اور تیسری بات، انفذوا جیش اسامہ، بار بار ان الفاظ کے دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں تم میری وفات سے دین کی محنت میں کمی نہ کرنا. آپ بار بار فرما رہے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. مجھے عرض کرنا تھا کہ ان تین لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین کی دعوت، عبادات، معاملات، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت، وہ آپ تین لفظوں میں سارا خلاصہ فرما گئے. عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو نماز نماز کہتے جا رہے تھے کہ اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو، آج یہ پورا مجمع عہد کر لے، اللہ کو گواہ بنا کر طے کر لے کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. دوسری مشق نماز پر اللہ کے دھیان کی ہے کہ نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کرنے کے بعد اس کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے نماز ہے. جو نماز میں اللہ سے غافل ہے وہ باقی اعمال میں ذاکر نہیں ہو سکتا. جو شخص اپنی معراج میں اللہ سے غافل ہے وہ باقی اعمال میں کیسے ذاکر ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، نماز میں اللہ کا دھیان لانے کی خوب مشق کرو، خوب کوشش کرو کہ نماز میں اللہ کا دھیان آوے. اور نماز سے مسائل کو حل کرانے کا یقین بھی کرو، اس کی مشق بھی کرو. ہر سمجھے دے اس کی مشق اس طرح ہوگی کہ جب کوئی حاجت پیش آوے تو سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز کو مقدم کرو اسباب پر. ہم اسباب سے روکتے نہیں ہیں، بس اتنا کہتے ہیں کہ قدرت کو ساتھ لے لو، اب اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے تمہیں اسباب میں ڈالے چاہے اسباب کے بغیر ہی تمہاری حاجتیں پوری کر دے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. میرے محترم دوستوں، اللہ کی قدرت کو ساتھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ سبب کو مؤخر کرو، عمل کو مقدم کرو، پہلے عمل پھر سبب. کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت نماز پر یقین کے آ جانے کی علامت کیا ہے؟ ہم تو یقین کی دعوت دے رہے نماز سے ہوگا نماز سے ہوگا. نماز پر یقین کے آنے کی علامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو دیکھ لیجئے، جب تجھے کوئی حاجت پیش آوے تو اس وقت تجھے اس حاجت سے متعلق سبب کا خیال آیا یا اس حاجت سے متعلق عمل کا خیال آیا. اگر تجھے خیال آیا کہ صحابہ نے اس موقع پر یہ عمل کیا تھا، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، تو یہ دیکھ لے کہ تجھے اس حاجت کے، اس مشکل کے، اس مقدمے کے یا بیماری کے پیش آنے کے وقت اس حاجت سے متعلق سبب کا خیال آیا یا عمل کا خیال آیا. اگر عمل کا خیال آیا تو تجھے اعمال، تیرے دل میں اعمال کا یقین اترا ہوا ہے، اور اگر تجھے سبب کا خیال آیا تو تیرے دل میں سبب کا یقین اترا ہوا ہے. بہت سیدھی سیدھی بات ہے. آج سے طے کر لو کہ جب کوئی حاجت پیش آئے گی فوراً تحقیق کریں گے کہ اس حاجت سے متعلق حکم کیا ہے، عمل کیا ہے. بس دو کام کر لو، ایک تو اعمال کو اسباب پر مقدم کر لو اور دوسرے اسباب میں حکم داخل کر لو، پھر اللہ کی قدرت ساتھ ہوگی. اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں سے کامیابی کے یقین پر اٹھایا تھا. میرے محترم دوستوں, اس طرح ہمیں نماز کی مشق کرنی ہے. جب کوئی حاجت پیش آوے, آج سے پورا مجمع طے کر لیں انشاءاللہ کہ جب کوئی حاجت پیش آئے گی سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوں گے. تب تو قدرت کا وعدہ ہے, ورنہ میرے دوستوں اسباب کے ساتھ اللہ کا خدا کی قسم کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں. لوگوں پر حیرت ہے کہ وہ اسباب بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں, اے اللہ یہ میرا سبب ہے تو کرنے والا ہے. اللہ نے اسباب کو, اللہ نے اپنے وعدوں کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا. ہم نے دعاؤں کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جس کو سنو گے یہ کہتے ہوئے سنو گے کہ تم سبب بناؤ پھر اللہ سے دعا کرو. اللہ نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے, اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد لیتے ہیں. دعاؤں کو جوڑا ہے قرآن میں عبادات کے ساتھ, ہم نے دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ. میں تو اپنے کان سے سنی ہوئی کہہ رہا ہوں. ایک صاحب بیان کر رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ذمہ سبب بنانا, اللہ کے ذمہ کام بنانا. مولانا صاحب فرماتے تھے اس نے اس چیز کو اللہ کے سامنے پیش کیا جس پر اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے, جس پر اس کا کوئی وعدہ نہیں. اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں, اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. ایک ایک عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ تو پھر قدرت سے استفادے کے راستے کھلیں گے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, آج سے ہم اس طرح طے کر لیں کہ جب کوئی حاجت پیش آئے گی سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوں گے کہ لاؤ دو رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. اللہ تو اس کا منتظر ہے کہ میرا بندہ میری طرف آوے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, اسباب نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا, ہمارے اللہ کے درمیان اسباب حائل ہو گئے. مولانا اصطفیٰ فرماتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے, شرط ہے. دیکھو بھائی میرے دوست بزرگوں, ہم یہ بات سے ذات سے کہنے کے لیے نہیں کہہ رہے, ہمیں تو مجھے اپنی ذات سے آپ سب کو ایک ایک فرد کو قوت سے اس کی دعوت دینی ہوگی, تب اس کا یقین اس کا اندر اترے گا, ورنہ بات گزر جائے گی. باتیں تو گزر جاتی ہیں, اگر باقی رہتا ہے. آج ہم سب طے کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی طے کر لینا انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہم طے کرتے ہیں کوئی مقدمہ آ گیا سچے گئے سچے گئے وکیل کون ہونا چاہیے. وکیل تو اللہ کی ذات تھی, انہوں نے جھوٹے وکیلوں کو اپنا معاملہ سونپ دیا. بیماری آ گئی, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, انہوں نے اپنے مریض کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. میں نہیں کہتا کہ علاج نہ کراؤ, علاج کرانا سنت ہے, لیکن صدقات پر اللہ کے وعدے ہیں, صدقات پر وعدے ہیں, دعا پر وعدے نہیں ہیں. علاج کرنا سنت ہے, دوا پر شفا کا وعدہ نہیں ہے. دیکھو بھائی بات یاد رکھو, اللہ نے دوائیں کیوں بنائی, اللہ نے دوائیں کیوں بنائی, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل کی طرف پہلے آتا ہے بیماری میں, دوا کی طرف پہلے جاتا ہے. میرا تو بہت دل چاہے ہمارا مجمع اس کو کہنے پر آ جائے, ہمارا مجمع اس کو کہنے پر آ جائے تاکہ اندر کا وہ فاسد فاسد یقین جس نے نمازوں کا استخفاف اس کا حل قسم پیدا کیا ہوا ہے, کسی طرح یہ فاسد یقین اندر سے نکلے. ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا. میں آپ کو بتاؤں دوائیں کیوں بنائی اللہ نے, پیٹ میں درد ہوا, اللہ سے کہا اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ریحان استعمال کرو, ایک جڑی بوٹی ہے ریحان, ریحان استعمال کیا پھر کدھر ٹھیک ہو گیا. اللہ اپنی قدرت سے درد لایا, اس لیے کہ ہم لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ حاجتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اللہ پوری کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ ہی حاجت پیدا بھی کرتے ہیں پوری بھی کرتے ہیں. اللہ کے یہاں صرف شفا کے ہی خزانے نہیں, بیماریوں کے بھی خزانے ہیں, صرف امن کے خزانے نہیں, خوف کے بھی خزانے ہیں, ہر چیز کے خزانے اللہ کے یہاں ہیں, بیماریوں کے بھی, شفا کے بھی, امن کے بھی, خوف کے بھی. اللہ سے لایا بیماری پیسے کر دو, کیوں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, ہم نے ان کو ریحان بتایا تھا, دیکھیں کیا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سیدھے ہی ریحان کی طرف چل دیے, ریحان استعمال کیا, پھر طرح ٹھیک نہ ہوا, پھر اللہ سے کہا اللہ اس طرح ریحان استعمال کیا, میرے پیر طرح سے ٹھیک نہ ہوا. اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تو تم ہماری طرف آئے تھے پھر ریحان کی طرف گئے تھے, اب کہ تم ہمارے بغیر ہی ریحان کی طرف چلے گئے. بھائی دوستوں بزرگ عزیزوں, اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر اسباب مقدم کیا تو اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے اللہ کی طرف چلنا لازم ہے. اسباب اللہ نے امتحان کے لیے بنائے ہیں, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم, ہم نے آزمائش کے لیے اسباب بنائے ہیں. ایسے لگتے تھے کہ اسباب تو غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں, مومن کو اسباب سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے, اسباب مومن کے امتحان کے لیے ہیں, غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها, جو اللہ کو نہیں مانتے وہ دنیا زندگی سے راضی ہیں اور وہ اپنے اسباب کتنے مطمئن ہیں, اپنی دنیا سے مطمئن ہیں, لیکن اسباب ایمان والے کے لیے بطور امتحان ہے کہ اللہ رب العزت اسباب میں ڈال کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے اچھا عمل کس کا ہے, لیا بلیو کمائی کو آسن وہاں میرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اچھا عمل کس کا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں آج چلیے طے کر لیں, کیونکہ اکثر ہم اس غلط فہمی میں رہے کہ سبب بنانا ہمارے ذمہ, کام بنانا اللہ کے ذمہ, ایسا نہیں ہے. آئے ہائے حضرت فرماتے تھے کہ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے کہ تم سبب بناؤ میں تمہارا کام بناؤں گا. سنو سوچو تو صحیح, اس کو ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. سہمتی تھے کہ یہ معاملہ اللہ کا غیر مسلموں کے ساتھ ہے کہ تم سبب بناؤ ہم کام بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہی جنت ہے, ان کے لیے آخرت کی جنت جب ہے جب وہ آخرت کا یقین کریں, اللہ پر ایمان لائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں, تو ان کے لیے آخرت میں جنت ہے, ورنہ دنیا ہی ان کی جنت ہے. جو شخص دنیا میں دنیا چاہتا ہو, ہر سمجھتے تھے وہ غیروں کی جنت کا حریص ہے, اللہ رب العزت اس کو دنیا میں دے کر نمٹائیں گے, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها وما له فی الآخرة من نصیب. جو مسلمان دنیا میں دنیا چاہے گا, جو مسلمان دنیا میں دنیا چاہے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جو شخص آخرت چاہے گا ہم اس کو دنیا میں بھی خوب دیں گے, آخرت میں بھی خوب دیں گے. اس کے لیے بزرگ دوست عزیزو, ہمیں نماز کو اس یقین پر لانا ہے اور اعمال کو اسباب پر مقدم کرنا ہے. ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے, یہ تو بات غلط ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلافت ملتے ہی تجارت کے لیے بازار چل دیے. ابھی امیر بھی کہاں جا رہے ہیں کہ تجارت کرنے جا رہا, چادروں کی تجارت کروں گا. خلافت ملتے ہی عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کیا کرتے تھے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں, کسی کو تجارت سے روکنا یا ہٹانا مقصود نہیں ہے. ہاں, اسباب سے, تجارت سے, زراعت سے, حکومت سے, سرمایہ داری کے نقشوں سے, ان تمام اسباب سے یقین کا ہٹانا مقصود ہے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں, نماز کو یقین پر لاؤ, پھر نماز سے کام, نماز سے تعلق پیدا ہو. دیکھو بھائی, دیکھو اعمال سے تعلق کا پیدا ہونا ضروری ہے. اگر نماز سے محبت نہیں تو نماز جلے گی, باقی چیزیں نماز سے مقدم کر دی جائیں گی. کہ ہاں, پہلے دکان کا کام کریں نماز آج میں پڑھ لیں گے, پہلے دوست سے ملے نماز آج میں پڑھ لوں گا. کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ جس چیز سے اس کی محبت ہوگی اس کو یہ مقدم کرے گا, اس کو ترجیح دے گا. اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے, اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, صبح شام تین تین تسبیحات تیسرے کرنے کی, درود شریف کی, استغفار کی, اہتمام کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ. اس لیے کہ مولوی اسد رحمۃ اللہ فرماتے تھے, اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے. اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے. اس لیے ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیجو, ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کرو, کیونکہ ذکر اندر کی غفلت کو توڑنے کے لیے ہے. ذکر اندر کی غفلت کو توڑنے کے لیے ہے کہ اندر کی غفلت ٹوٹے گی تو پھر تمام اعمال پر آئے گا. اندر کی غفلت کو توڑنے کے لیے ذکر ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, اللہ کا دھیان جمع کر ذکر کیجو. ذکر تبتل جاتا ہے, اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کو یاد کر. ہمارے ذکر کا حال یہ ہے, تم اس بار جماعت کے ساتھی ہے تو یارت کرتا ہے, دکان پر ہی دسی پوری ہو جاتی ہے, کیا کروں, مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی, میں تو دکان پر ہی دسی پوری کر لیتا ہوں. بعض مرتبہ ساتھی دعوت کے تقاضے میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ ذکر چھوٹ جاتا ہے. میں نے کل پرانا کیا تھا کہ اپنے تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جتنا گہرا ہوگا, اللہ کے مخلوق کو اللہ سے متعلق کرنے میں اتنی کامیابی ہوگی. جتنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کمزور ہوگا, اللہ کے مخلوق کو اللہ سے متعلق کرنے میں ناکام رہے گا. اس لیے ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. دیکھو بھائی, ذکر کے لیے وضو کرو, ذکر باوضو کیا کرو. کوئی تو ایک آپ کے نہیں, کوئی حرج نہیں, ذکر تو بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے. دیکھو میرے دوستو, وضو کرنا خود عبادت ہے. جب کسی عبادت کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو پھر اس عبادت میں اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے. تحیت المسجد ہے کہ کہاں جا رہے ہیں, کہ نماز پڑھنے کے لیے, کون سی, کہ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, مسجد داخل ہو کہ دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لو. کیوں, کہ اللہ کے یہاں حاضر ہونے کے لیے منہ بنا رہا ہوں, اللہ کے یہاں حاضری کے قابل ہو رہا ہوں. اس تحیت المسجد کے بعد جو فریضہ ادا کیا جائے گا, یہ عبادت اس عبادت کو قبول کرانے میں مدد کرے گی. بالکل اسی طرح وضو عبادت ہے. ذکر کرے بیٹھے ہو, وضو کرو احترام سے. سماتے تھے احترام اس کو کہتے ہیں کہ کسی کام کے لیے عام کاموں کو چھوڑ دیا جائے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ احترام کا مطلب یہ ہے کہ ناغا نہ ہو. نہیں, اس کو احترام نہیں کہتے کہ ناغا نہ ہو. احترام اس کو کہتے ہیں کہ ذکر کے لیے عام کاموں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے ذکر سے اندر کی غفلت ٹوٹتی ہے. میں نے ایسا فرما دیتے اللہ کے دھیان سے ذکر کیا کرو, ورنہ اندر کی غفلت کبھی نہ ٹوٹے گی. کہ اگر ذکر غفلت سے کریں گے تو سستی پیدا ہوگی. بلکہ مالی اثر ہم چلا لے تو اتنا اپنے مجمع کو آگے بڑھانا چاہتے تھے, ہر آن ہر گھڑی. حضرت نے ساتھی کو لکھا کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت ہے, بدعت. مالی اثر کا خط لکھا ہوا اس کے ہاتھ کا کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت ہے. بھائی دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اتنی سخت بات نہیں, جب تک ہم اس طرح آئیں گے نہیں تبدیلی نہیں آئے گی. اب جو تبدیلی مقصود ہے صرف تسبیحات پر پورا ہو جائے اصل نہیں, اللہ کا دھیان مقصود ہے. ہم تو عادت کے پورا کرنے کو ذکر سمجھ رہے ہیں. کہ 100 دانے ہیں یہ 100 دانے پورے ہو جانے. میں نے سب سے بازی کو اللہ کا دھیان پورا ہونا مقصود ہے, دانے پورا ہونا اصل نہیں ہے. ذکر میں عدد کا لحاظ تو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ اللہ کا ذکر, اللہ کا نام اس سے کم تمہرے, اللہ کا نام اس سے کم تمہرے, اتنا تو کم سے کم اللہ کا نام لے. حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 100 مرتبہ استغفار ثابت ہے وہ تو وہ استغفار ہے جو صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا ہے. جو آپ کے جھکے بچے ہوں گے وہ کتنا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے. 12,000 کتنا؟ 12,000 استغفار. اور فرماتے تھے کہ 12,000 استغفار یہ میرے گناہوں کا قرضہ ہے. میرے محترم دوستو, عزیز و بزرگو, اللہ کا دھیان حسن ہے. ہم ذکر کرتے ہیں غفلت کے ساتھ. کیا غفلت؟ کہ دکان پر تجارت سے ہے, تسبیح چل رہی, دہاڑ سے باتیں چل رہی. دیکھو ذکر جو ہے وہ تبتل چاہتا ہے. تبتل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کو یاد کرے, اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کو یاد کرے. اس لیے تنہائی میں ذکر کیا کرو, سب طرف سے کٹ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرو, اور دل میں اللہ کا دھیان مستقل رکھو. اس کی بڑائی کو, اس کی وحدانیت کو, اس کی یکتائی کو, اس کی قدرت کو یقین کرتے ہوئے, دھیان لاتے ہوئے کہو اللہ. پھر دیکھو کتنی لذت اور کتنی اعمال کے لیے قوت حاصل ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب ذکر کیا کرو تو زبان کو دل کے تابع کیا کرو. میرے بزرگوں, اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے. زبان تو الفاظ ادا کرے گی لیکن ذکر کی جگہ اور اخلاص کی جگہ دل ہے. زبان دل کے تابع ہے. اگر دل میں اللہ کا دھیان آ گیا تو سارے آدھے سے اللہ کے احکامات, اس لیے کہ اللہ بہت فرماتے تھے کہ یہ تصویر کر رہا اور نظر سے نان احرم کو دیکھ رہا, بتاؤ اس کو ذاکر کہو گے یا غافل کہو گے؟ اگر اللہ کا دھیان دل میں ہے تو سارے آدھے سے حکم پورا ہوگا. اگر اللہ کا دھیان دل میں نہیں ہے تو کسی کے حضرت سے اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا. اس طرح ہمیں خوب ذکر کی مشق کرنی ہے. خیر ہے علم. علم بھی دو قسم کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علم زبان کا بھی ہے اور دل کا بھی ہے. ہمیں خوب علم کی دعوت دینی ہے تاکہ اللہ والے علم سے دلوں میں کامیابی کا یقین پیدا ہو. اللہ والے علم سے کامیابی کا دل میں یقین پیدا ہو. میرے بزرگ دوست عزیزو, اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. اس لیے ہم دنیا کو پڑھنے کو دین پر مقدم سمجھتے ہیں. ڈاکٹر بھی بنا, پروفیسر بھی بنا, انجینئر بھی بنا, سائنسدان بھی بنا, سب کچھ بنا, مگر اس کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہر سماجے سے علم میں لگنا, اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو, اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو. یہ جہالت بھی امت میں عام ہو گئی کہ جو چاہو اس کی فصل علم ہے. نہیں, علم سے وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے وہ فن ہے. ہم اسے انکار نہیں کرتے. سیکھو, ڈاکٹر بھی بنو, اس کا تعلق ضرورت سے ہے. انجینئر بھی بنو, اس کا تعلق ضرورت سے ہے. لیکن اس سے علم سمجھنا اور اس سے اللہ والے علم کا احتساب اور اس سے اللہ سے اجر کی امید کرنا یہ بالکل بے محل ہے. ہمیں ڈاکٹر صاحب ملے, کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر سیکھنے کے لیے چین جا رہا ہوں, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. مصر جی پر گیا. میں نے کہا دیکھو اس نے حدیث کو کہاں استعمال کیا, حالانکہ یہ حدیث صرف اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے ہے. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا اچھا آپ مجھے سورہ فاتحہ سنا دیں. کہنے لگے کہ میں نے ابھی سیکھی نہیں ہے, انشاءاللہ سیکھوں گا. اب ہم اندازہ کر لیں کہ اس نے اس حدیث کو کہاں استعمال کیا. جو دنیا کے فنون سے اللہ کے علم کا احتساب رکھتا ہو وہ کیوں نہ اللہ کے دین سے غافل رہے گا. میرے بزرگ دوستوں, امت جہالت عام ہو گئی کہ یہ چاہو کی فصل علم ہے. حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. وہاں صاحب فرماتے تھے علم صرف قبر کے تین سوالات کا نام ہے, مذہب کا اور ماتینوں کا اور معلوم کا کلفی حاضر رجل. ہر ایمان والے سے قبر میں یہ تین سوال ہوں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ نہیں. جو جتنا سنت کا پابند ہوگا وہ آپ کو پہچانے گا, جو جتنا احکامات کا پابند ہوگا وہ کہے گا کہ میرا دین وہ ہے جس میں عمل کر کے آیا ہوں. میں اس طرح فرماتے تھے قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی, یقین پر چلے گی. قبر میں زبان معلومات پر نہیں, یقین پر چلے گی. میرے بزرگ دوست, بس مختصر سمجھ لو کہ علم وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. جو ہم سے دنیا چاہتی ہے وہ فن ہے. زمین میں کیا ہے, چاند میں کیا ہے, سورج میں کیا ہے, ستاروں میں کیا ہے, سمندر میں کیا ہے, جڑی بوٹیوں میں کیا ہے, ان تمام شکلوں میں تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا یہ فن ہے. علم وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. ورنہ اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ جیسا وقت بسر علم ہے, اسی لیے امت اس علم سے ناواقف ہے. جس علم کا سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے اور اس کا قیامت میں سوال ہے. جو آدمی انجینئر بن کر نہ گیا قیامت میں سوال نہ ہوگا کہ انجینئر کیوں نہیں بنے, سائنسدان کیوں نہیں بنے, ڈاکٹری کیوں نہیں سیکھی, اس کا قیامت میں سوال نہ ہوگا. بلکہ اس علم کا سوال ہوگا جس علم کا سیکھنا فرض عین ہے. دیکھو میرے دوستوں, علم کا سیکھنا فرض عین ہے نماز کی طرح. علم سیکھنا فرض عین ہے نماز کی طرح, کیونکہ علم کے سیکھنے کا تصور امت میں مولوی بننا رہ گیا ہے. صرف میں وہ صاف وضاحت کرتا ہوں, مولوی بننا فرض عین نہیں ہے, فرض کفایا ہے. محدث بننا, فقیر بننا, مفسر بننا فرض کفایا ہے, لیکن اپنی زندگی سے متعلق پورا دین سیکھنا یہ فرض عین ہے. فرض عین یہ علماء کی صحبت سے, علماء کی مجالس سے اور قدم قدم پر علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنے سے حاصل ہوگا. اللہ کا فضل اس کا کرم ہے. پوری دنیا کا سامنے رکھ کر فخر سے کہا جا سکتا ہے کہ اتنے علماء کسی صوبے کسی ملک میں نہ ہوں گے جتنے اللہ کا شکر یوپی میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بس بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو تقسیم کر لیا. یہ ذکر والے, یہ مدرسے والے, ہم تبلیغ والے. حالانکہ تینوں چیزیں ہر ایمان والے سے مطلوب ہیں, کہ عالم بھی ہو, ذاکر بھی ہو, مبلغ بھی ہو. اگر ہم نے علم اور ذکر کو اور دعوت کو تقسیم کر دیا تو امت میں جہالت پھیلے گی, غفلت پھیلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو تقسیم کرنے کی وجہ سے علم الگ سمٹ جائے گا, ذکر الگ سمٹ جائے گا اور دعوت الگ سمٹ جائے گی. میرے بزرگوں دوستو عزیزو, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ مقابل بن کر دعوت دی جائے, بلکہ ساتھی بن کر دعوت دو. ہر شخص سے علم اور ذکر اور دعوت تینوں چیزیں مطلوب ہیں ہر ایمان والے سے, کہ ہر شخص اپنے ذمہ داری دین کو جان کر اس پر عمل کرنے والا ہو, ہر شخص اللہ کو یاد کرنے والا ہو, ہر شخص اپنے دین کی دعوت دینے والا ہو. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دنیا کا راستہ یہ سوچ کے اختیار کر لیا کہ ہم تو دنیا دار آدمی ہیں, اب علم پڑھنا تو 8 سال پہن لگا لے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے علم سے کامیابی کا یقین ہوتا تو یہ 20 سال بھی لگا دیتا ہے علم پر. لیکن مشغول ہے, تجارت کرتا ہے, زراعت کرتا ہے, دعوت کے کام میں لگا, اپنی جہالت کا احساس پیدا ہوا, اب یہ سوچے گا کہ میں مولوی نہیں بن سکتا، میں کیا کروں کہ چلو دنیا دار ہو کر ہی رہو. نہیں میرے دوست بزرگو، علماء کی مجالس کو، اللہ اکبر، حضرت فرماتے تھے علماء کی مجالس کو عبادت یقین کرو، علماء کی مجالس کو عبادت یقین کرو، علماء کی مجلس میں حاضری دو، علماء کی مجلسوں کو عبادت یقین کرو، علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. حج کی ہدایات میں لکھا ہوا ہے تاکہ جہالت دور ہو. قدم قدم میں پوچھا علماء سے کہ بتائیے میں شادی کس طرح کروں، میں زیارت کس طرح کروں، یہ بینک کا مسئلہ ہے، یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. کیونکہ حرام اسباب کا جال اتنا پھیلا دیا دشمن نے کہ اگر ایک مسلمان قدم قدم پر علماء سے پوچھ کرنا چلے تو خبر نہیں کون سے حرام ایسے گھر میں گر جائے کہ جس سے نہ خود نکل سکے، نہ اس سے کبھی نکل سکے، نہ اس سے کبھی بچ سکے. میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے ہمیں ہر قدم پر علماء سے پوچھ کر چلنا ہوگا. مجھے تو ایسے کروں گا کہ آج سے ہم سارا کا سارا مجمع یہ طے کریں کہ ہم اب تک اگر طے نہیں رہے کہ ہر چیز کا علم قرار دیا، آج سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ علم وہی ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، اگر ہر چیز علم ہے تو سارے یہود و نصارا، سارے ملحدین اور زنادقہ سب کے سب جنت کے راستے پر ہیں، کیونکہ اللہ نے علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کے راستے کے آسان کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو موٹی سی بات ہے سمجھنے کے لیے، یہ تو موٹی سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہر چیز علم ہے تو سب کے سب جنت کے راستے پر ہیں، ایسا نہیں ہے. میرے بزرگ دوستوں، فن وہ ہے جو موت پر فنا ہو جائے گا، علم وہ ہے جس کا سوال قبر میں جاتے ہی ہوگا. آج سے یہ طے کریں، سو سوچو تو صحیح، غور تو کرو اس بات پہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کے عالم، کیا استعداد، لوکان آبادی نبی لوکان عمر، کہ میرے بعد نبی ہوتے اگر وہ کرنے والا کھلا ہوتا تو عمر نبی ہو سکتے تھے. یہ استعداد عمر رضی اللہ عنہ کا خیال ہوا کہ علم جو حاصل کر لیا قرآن کا حدیث کا، چلو تورات بھی پڑھیں تاکہ ہمارے علم میں اور اضافہ ہو. سنو بہت دھیان سے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں کے لیے دے گئے، اس سے ہٹ کر کسی چیز کا علم سمجھ کر حاصل کرنا اس پر کیا وعید ہے؟ سنو، تمہارا دیا توریت پڑھی اور آ کر کے کہا رسول اللہ میں توریت پڑھ کر آیا ہوں تاکہ میرے علم میں اور اضافہ ہو. اتنا کہنا تھا کہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، انصار یہ سمجھے کہ آپ کو کسی نے سب اذیت پہنچائی ہے، انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ کیا بات پیش آ گئی. آپ نے فرمایا عمر تم توریت پڑھ کر آئے، جو قرآن اور سنت میں لے کر آیا ہوں کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کی نجات کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے میری شریعت کے. میرے دوستوں، میری اس بات سے غور کرنا ذرا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ علم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے میری شہد کے سوا کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے. اب سوچو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عالم، انہوں نے وہ علم حاصل کیا جو علم تھا، ایک نبی پر نازل ہوا مگر منسوخ ہو گیا. جب ایک عالم نے منسوخ علم حاصل کیا اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، تو سوچو جو چیز علم ہی نہیں ہے اس کو حاصل کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم ہمیں آخرت کے لیے دے گئے اس کو چھوڑ دینا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آئے گا. اس بات کو غور کرنا. جو علم منسوخ ہو گیا, علم تھا جب اس کو عمر کے عالم نے حاصل کیا, اس پر اللہ کو کتنا غصہ آیا. تو جو چیز علم نہیں ہے ہم اس کو حاصل کریں اور اللہ والے علم سے جاہل ہو, اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں کتنا غصہ آئے گا. آج سے یہ طے کرو کہ ہم انشاءاللہ علم حاصل کریں گے. اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرو. کبھی یہ نہ سوچو اگر میں دنیا نہ پڑھائی تو پڑھنے کا کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے من لم يتغنى بالقرآن فليس منا, من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. اس کے عام معنی تو محدثین نے وہی بیان کیے کہ جو قرآن کو اچھی آواز نے بھائی ہم نے چنی, بلکہ اوہ ہو شیخ نے تو عجیب معنی بیان کیے بدل میں. فرمایا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا کے بدل میں ہے بدل موجود میں ابو داؤد کی شرح میں کہ جو قرآن پڑھ کر بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو قرآن پڑھ کر بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں. اللہ والے علم سے پڑھنے کا یقین کیوں نہیں؟ ہم نے پڑھنے کے اسباب کو دنیا بنا لیا اور اللہ والے علم کو صرف عمل کرنے کے لیے سمجھا. دیکھ میرے دوستو یہ فرق ختم ہونا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل آخرت کے لیے ہے, اسباب دنیا کے لیے. فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے عملوں سے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہ کر سکا وہ اپنے عملوں سے آخرت کے بڑے بڑے مسائل کیسے حل کر لے گا. آخرت کے مسائل تو بہت بڑے بڑے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں ہمیں روزانہ دعوت دینی ہوگی اللہ والے علم سے کامیابی کے یقین کی دنیا کے فنون کے مقابلے میں. جب یہ کہنا ہوگا کہ اللہ کا دنیا کے فنون پر خدا کی قسم کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں, ہماری دعوت ہے یہ. اللہ ہمارے علم سے 100% کامیابی کے یقین کی دعوت دو, تب اللہ رب العزت ایک تلاوت کرنے والے کی تلاوت پر کیا دیتے ہیں, نماز کے نمازی کے نماز پر کیا دیتے ہیں. ہمیں تو اللہ کو عطا بنا کر پیش کرنا طے کیا ہوا ہے, اس کی ہماری غلطی ہے. اس لیے آج سے ہم اس کی دعوت دیں گے کہ علم وہ ہے جو ہمارا لگ جاتا ہے. بس ہم نہیں کہہ رہے ڈاکٹری کو سیکھو, انجینئر سیکھو, سیکھ لو, اس کا تعلق ضرورت سے ہے, اس پر اللہ کا وعدہ کوئی نہیں ہے, پکی بات ہے. یہ تو وہ اسباب ہیں جن اسباب میں اللہ رب العزت ہمارے عملوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. میرے دوست اگر دنیا میں اسباب ہی نہ ہوتے, اگر دنیا میں اسباب نہ ہوتے پھر اللہ کی ذات سے ہونے کو بولنا کمال نہ ہوتا. اگر دنیا میں اسباب نہ ہوتے پھر عمل کی طرف آنا کمال نہ ہوتا. اسباب کے ہوتے ہوئے عمل کو مقدم کرنا یہ کمال ہے, اللہ اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں کر رہا تھا کہ علم دو قسم کا, زبان کا اور دل کا. زبان کا دل, زبان کا زبان کا علم, کہ زبان کا علم تو اس پر زبان چلے گی. اگر دل کا علم ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا اور زبان کا علم ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا. اس لیے ہمیں علم کا بھی یقین چاہیے. دیکھو بھائی میں درمیان میں عرض کر دوں, حضرت نے ان 6 نمبروں پر حدیثیں جمع کی ہیں منتخب حدیث میں. ہر مسجد میں, ہر گھر میں, جماعت میں نکل کر اپنے مقام پر, ہر جگہ ہمیں اہتمام سے فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ منتخب حدیث کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ان 6 نمبروں کو حدیث کی روشنی میں سیکھیں. سمجھے ان 6 نمبر کیا ہے؟ ان 6 نمبروں کا تو بہت استفاق پیدا ہو گیا. جب تک ہم ان 6 صفات کو حدیثوں میں غور نہیں کریں گے اس وقت ان کی اہمیت, ان کی حقیقت معلوم نہ ہوگی. اس لیے صراحت سے سب کے سب کے سامنے کر رہا کہ بھائی دیکھو وہاں سر رحمت اللہ علیہ حضرت کام کی ضرورت کو دیکھ کر چلتے تھے کہ کام کی کیا ضرورت ہے, کام کی کیا ضرورت ہے. جب لکھنؤ آئے اجتماع میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت حاضری ہوئی. حضرت فرمایا کہ مجھے بہت میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کسی طرح حضرت کی چھ نمبر پر حدیث کی ہو کرو مجموعہ مل جائے جو حضرت نے چھ نمبر پر جمع فرمایا تھا. میں نے کہا حضرت آپ کا حکم تلاش کریں گے. فرمانے لگے مالی رحمت لالے کہ ماں صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ میں ان چھ نمبروں پر حدیث اس لیے جمع کرنا چاہتا ہوں کہ اب کیوں کب کی بات کہ اب کام کرنے والوں کے اندر سے چھ نمبروں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کام کرنے والوں کو یہ چھ صفات حدیث کی روشنی میں معلوم ہو تاکہ وہ ہر صفت کے معیار کو حدیث سے سمجھیں کہ نبی کے یقین کا کیا معیار ہے, نبی کی نماز کا کیا معیار ہے, نبی کے ذکر کا کیا معیار ہے, نبی کے علم کا کیا معیار ہے, نبی کے یہاں اکرام کا کیا معیار ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں اس کتاب کی تو شدید ضرورت ہے. کوئی مسجد کوئی گھر ایسے باقی نہ رہے جہاں دونوں کتابوں سے. اور دیکھو بھی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی چیز کو بطور تقابل کے نہیں پیش کیا جاتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تاکہ ہمارے ساتھیوں کا دماغ ذہن صاف ہو. بالکل بلا وجہ کی باتیں کرنا شیطان کا دھوکہ ہے. ہمارے یہاں کوئی چیز بطور تقابل کے نہیں پیش کی جاتی, اور وہ ایسی چیز جس کو مولانا صاحب نے خود تیار کیا ہو اس کو مقابل سمجھنا. وہ تو حضرت پر تو اللہ نے کان کھولا تھا اس لیے کان کی ضرورت کو بھی کھولا تھا. حضرت صاحب کے حضرت نے یہ سوچ کر جمع کیا تھا کہ امت کے سامنے ہر وقت شہادت کے محنت کا نقشہ رہے. اس لیے بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی دعوت کے کام میں وہ تو جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا اللہ رب العزت غیبی طریقے سے کام کی مدد اور کام کو قوت پہنچاتے رہیں گے ہر زمانے میں. اس لیے منتخب کو بطور کسی مقابلے کے سوچنا یہ شیطان کا دھوکہ ہے, وسوسہ ہے. ہمارے نزدیک فضائل اعمال منتخب حدیث اس میں دونوں کتابوں میں ہمارے نزدیک خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. دونوں ہمارے بڑے دونوں سراخوں پر ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کام کی ضرورت کیا ہے. اس لیے پورے مجمے سے جتنے پرانے نائک بیٹھے ہوئے ہیں سب سے ایک ایک ذہن ہو کے کام کرو, ایک ذہن ہو کر. ایک ذہن ہو تو اجتماعیت ہے, اگر ایک ذہن نہیں ہو تو کوئی اجتماعیت نہیں, اجتماعیت نہیں تو کوئی اطاعت نہیں. اتنے سوبات ہیں, یہ افضل وہ افضل, یہ بہتر وہ بہتر, ان باتوں میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. صاف صاف بات ہے, یہ سب کی سب باتیں یہ تفریق پیدا کرانے کے لیے ہوتی ہیں, شیطان لگا ہوا ہے پیچھے. اس لیے میرے دوستو سارا مجمع طے کرے, سارا ہم لوگ طے کریں کہ دونوں کتابوں سے ہم برابر استفادہ کریں گے, فضائل اعمال بھی منتخب حدیث بھی. یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ بات ہم نہیں جانتے, کیونکہ اس کتاب کا بالکل مقصد مختلف ہے کہ اس کتاب کے ذریعے چھ صفات کی اہمیت, چھ نمبر کتنی آسان بات ہے. ایک عام سے عام آدمی کا سکتا ہے یہ حدیث میں آیا ہے, ایمانی سے کہتے ہیں جس سے یہ نہیں کہ خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کے تم امین ہے. ہمارے ساتھی عام طور سے چھ نمبروں کا بیان کرنے میں اوٹ پٹانگ باتیں کر جاتے ہیں, ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس کو علماء پوچھتے ہیں کہاں سے بیان کیا. اب تو ایک عام بات یہ ہو کر رہ گئی کہ سنا ہے, کتنی کتنا فائدہ اور جو ہے کام کی کتنی تقویت اس میں ہے کہ ایک آدمی چھ نمبر بیان کرے کہ یہ حدیث میں سیدھی سیدھی بات یہ ہے. نمازی سے کہتے ہیں ہماری نماز ایسی بن جائے, ذکر اسے کہتے ہیں ہمارا ذکر ایسا ہو جائے, علم اسے کہتے ہیں ہمیں اللہ والے علم حاصل ہو جائے. ورنہ ساتھی بیان کرنے میں چوک جائیں گے. پہلے آپ پوچھیں گے کہاں سے بیان کیا تو سنا ہے, سنا ہوا ہونا کوئی سند نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو اس لیے کہتے ہیں کہ خوب اس کتاب کا خوب اہتمام کرو. ایک دن جہاں دعوت عالم استقبال ہے وہاں ایک دن جہاں دعوت عالم استقبال ہے وہاں ایک وقت فضائل میں سے پڑھ لو, ایک وقت منتخب میں سے پڑھ لو. جو طریقہ فضائل کے پڑھنے کا ہے کہ ہر ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو, وہی طریقہ منتخب کے پڑھنے کا ہے کہ ہر ہر صفت میں سے ہر نمبر میں سے چند چند حدیثیں پڑھ دیا کرو. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی چلے چار مہینے میں ہماری جماعتوں کو ہر نمبر سے متعلق چند چند حدیثیں یاد ہو جائیں, اس سے ہمارے اندر ان چھ نمبروں کی اہمیت, ان چھ نمبروں کی یعنی خصوصی یعنی اہمیت اور اس کی حقیقت کھلے گی ہم پر کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے بارے میں دوستو فضائل کی تعلیم, فضائل کی تعلیم میں بھی تقریر کبھی نہ کیجیے. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان, حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان عام عادت ہو گئی ہے ساتھیوں کو کہ جو حدیثیں پڑھی اور کتاب اگر میں دبائی اور بات شروع کر دی. وہاں لیا فرماتے تھے حدیث میں اپنی بات کرنا حدیث پر اپنی بات کو فوقیت دینا ہے. اس لیے تعلیم کے دوران بالکل تعلیم کے دوران اپنی بات نہیں کی جائے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں جو فوائد لکھے ہیں وہ فائدہ حدیث کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. جب آپ کی طرف سے بات کریں گے تو ضرور چکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محدث کا قول محقق ہے. اس لیے ہم حدیث پڑھیں اور اس کے ذہن میں جو فائدہ ہے وہ پڑھیں, بس اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں. حضرت نے یہ فوائد جمع کیے ہیں وہ حدیث کو سمجھنے اور مقصود پر آنے کے لیے کافی ہے. اس لیے فضائل کی تعلیم کے ساتھ طریقہ یہ ہے فضائل کی تعلیم کا کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہو. حضرت فرماتے تھے کہ ایک آج جملہ اگر اندازہ ہو رہا کہ لفظ حدیث کا سخت ہے اب آپ نہیں سمجھے ہوں گے تو ایک آج جملہ ان کو سمجھانے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے. تعلیم میں ساتھیوں کو باوجو بیٹھنے کو کہا جائے. حضرت فرماتے تھے حدیث کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی. اس لیے ہمیں تعلیم باوجود بیٹھنا ہے توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, عظمت کے ساتھ. ایک ایک حدیث کو تین تین بار پڑھیو, یہ اچھی طرح یاد رکھو. ایک ایک حدیث کو تین تین بار پڑھو کیونکہ یہ طریقہ سنت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو تین مرتبہ فرماتے تھے. اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى يعقل عنه. جب آپ کو بات فرماتے تین مرتبہ فرماتے یہاں تک کہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جاتا. اس طرح ہمیں ایک ایک حدیث کو تین تین بار مقرر پڑھنا ہے. امت میں غفلت ہے, ایک بار پڑھیں گے متوجہ ہوں گے, دوبارہ پڑھیں گے تو سنیں گے, تیسری بار پڑھیں گے تو ان کو یاد رکھیں گے. اور تنہائی میں بھی فضائل کی کتابوں کا خوب مطالعہ کرو. وہ فارغ ہے کتاب دے کر بیٹھ جاؤ. اور دیکھو میرے محترم دوستوں, میرا دل سے یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کے پاس کتاب ہو. انہیں جماعت جا رہی بھائی ایک کتاب لے لو, نہیں, ہر ایک کے پاس کتاب ہونی چاہیے, پڑھنا آتا ہو یا نہ پڑھنا آتا ہو. کتاب ہر ایک کے پاس ہو, کتاب ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. ہندی کے لے لو, اردو کی لے لو, انگریزی کی لے لو, جو زبان آتی ہو. اللہ کا فضل ہے فضائل اور منتخب دونوں کتابیں ہندوستان میں تقریباً جتنی زبانیں ہیں سب میں چھپ چکی ہیں. جو زبان بھی آتی ہو اس زبان کی کتاب لے لو. ابھی سے جو ایک کتاب تو پڑھنے والا پڑھاوے گا, تعلیم کرنے والا کرے گا, نہیں, کتاب ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے, ہر ایک کی ضرورت ہے. کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو پڑھنے والے سے کہے بھائی تم یہ حدیث پڑھ کے سنا دے. دیکھو تعلیم کا حلقہ ہو گیا, دوسرے سے کہہ رہے مجھے پڑھ کے سنا دے, اس کے لیے بھی تعلیم ہو گئی, میرے لیے بھی تعلیم ہو گئی. اس طرح ہمیں ہر ایک کے پاس کتاب ہونی چاہیے. ایک جماعت روانہ ہوئی, کتاب وہ ایک کتاب ان کے پاس, کتاب رہ گئی ٹرین میں, جماعت ایسے علاقے میں جہاں کتاب نہ ملے. ہم نے پوچھا کہ کتاب کی تعلیم ہوئی تو یہ کتاب ہماری ٹرین میں رہ گئی. اگر ہر ایک کے پاس کتاب ہوگی, خدا نہ کرے اگر ایک کتاب کہیں کسی کی چھوٹ دی گئی تو اور ساتھی کے پاس کتاب مل جائے گی. ہر ایک کے پاس کتاب ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ تنہائیوں میں بھی فضائل کا مطالعہ کریں. تعلیم ہے سمجھتے، تعلیم میں بیٹھنے کا، بیٹھ کر سننے کا مقصد الگ ہے، تنہائیوں میں غور کرنے کا مقصد الگ ہے. اس طرح ہمیں تعلیم کرنی ہے، تعلیم کے ساتھ تعلیمی رشت بھی ہوگا، تعلیم کے ساتھ تعلیمی رشت ہوگا. ساتھی 15 منٹ 20 منٹ دو دو تین تین ساتھی جائیں اور گشت کر کے لوگوں کو تعلیم کے حلقوں میں جوڑیں اور دیکھو بھائی یہ تعلیمی گشت ان لوگوں کو تعلیم میں جوڑنے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ تعلیمی گشت اس لیے ہے تاکہ میرے اپنے اندر اللہ کے وعدوں کا یقین اترے. فضائل اللہ کے وعدے ہیں، ہمیں اس طرح چل پھر کر تعلیمی گشت کرنا ہے. یہ ہوئی تعلیم. اے گھروں میں روزانہ جتنا بجاؤ بجانے والا ہے یہ طے کر کے جاوے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر دونوں کتابوں سے، فضائل اور منتخب سے، دونوں کتابوں سے ایک ایک دن تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اپنی مستورات سے روزانہ تعلیم کے ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ باری باری کرواؤ. یہ گھر کی تعلیم کا لازمی جز ہے، اہتمام سے. یہ گھر کی تعلیم کا لازمی جز ہے. ہمیں اہتمام سے ایک ایک بہن سے، آج والدہ نے کیا آج ہی طے کر لو کل کو کون تھا کون سی جذبات سے مذاکرہ کرے گی. گھر کے ہر فرد سے دعوت دلواؤ، آج والدہ نے کیا، کل ہمشیرہ نے کیا، پرسوں بیٹی نے کیا. اس طرح ایک ایک دن ایک ایک گھر کا فرد 6 جذبات سے مذاکرہ کرے. یہ روزانہ کی تعلیم کا لازمی جز ہے. اسے انشاءاللہ طے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر ان نورانی اعمال سے گھر کا ماحول بدلے گا. دیکھو میرے دوستو، ان عملوں کو محض تبلیغ کا وظیفہ سمجھ کر کرنا، اس سے تو اندر ملل اور اکتاہٹ پیدا ہوگی. ہم ان اعمال کو اس یقین سے کریں کہ ان اعمال کے اندر اللہ نے دلوں کو پلٹنے کی خاصیت رکھی ہے. میری بات بہت دھیان سے سنو، اللہ نے ان اعمال کے اندر دلوں کو پلٹنے کی خاصیت رکھی ہے. اس یقین پر اعمال دعوت کو لاؤ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے سامنے اپنا کام ہے، صحابہ کا کام سامنے نہیں ہے. اس لیے ہمیں تعلیم کو ہم نے وہاں سے نہیں جوڑا، تبلیغ جماعت کا عمل سمجھ کر کرتے ہیں. اس لیے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. دیکھو تو صحیح، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے اسلام لانے سے پہلے، اور یہ طے کیا کہ آج تو میں قصہ تمام کر کے آؤں گا. اتنا پختہ ارادہ حضرت عمر کے سوا کسی نے نہ کیا، اور اتنا غصے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی دن آپ کا قتل کے ارادے سے نہ نکلے. لیکن جاتے جاتے معلوم ہوا کہ نہیں، اپنے گھر کے اندر وہی سب کچھ ہو رہا ہے جس پہ محمد سے لڑائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کی طرف پلٹے، گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا. ہمارے یہاں سارا دین سیکھنا سکھلانا تعلیم ہے. تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے، حضرت سناتے تھے کہ لوگوں کو صرف یہ قصہ معلوم ہے، اس پہ غور نہیں کرتے کہ اس تعلیم کے حلقے کا وہاں کیا اثر تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے وہ تعلیم کے ماحول میں آ کر کہنے لگے کہ مجھے لے چلو نبی کے پاس، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. میرے محترم دوستوں، اعمال دعوت میں قلوب کے پلٹنے کی خاصیت ہے. اس یقین پر تعلیم کا حلقہ کیا کرو. دودھ پیتے بچوں کو روتے تعلیم کے حلقوں میں لے کر بیٹھے، فرشتوں کا جو نزول ہوگا وہ ان بچوں کی تربیت ابھی سے کرے گا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کا وظیفہ ہے، دو بھی کر لیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہمارے گھر میں بطور برکت کے اعمال ہو رہے. نہیں میرے محترم دوستو، تعلیم کو اس یقین پر لاؤ کہ بے شک یہ تعلیم کا حلقہ قلوب کو پلٹنے کی خاصیت رکھتا ہے. اس میں ہدایت، یہ اعمال ہدایت کی ضمانت رکھتے ہیں، ہدایت کی ضامن ہے. اس طرح ہمیں ایک ایک عمل کو اس یقین پر کرنا ہے. تعلیم کے ساتھ مسجد کی تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہو, مقام پر رہتے ہوئے بھی تعلیمی گشت ہو. وہ مسجد جس میں دعوت تعلیم استقبال ہے, ساتھ ہی ایک ساتھی تعلیم کرا دیں, باقی ساتھی ملاقات کے ذریعے سے لوگوں کو نقد مسجد میں آنے پر آمادہ کریں. ایک سال میرے کہنے لگے کہ تعلیمی گشت مقام پر کہاں سے آ گیا, تعلیمی گشت سے باہر نکل کر ہے. حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام محدثین کا امام ہے, جو تمام محدثین کا امام ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. مدینہ منورہ کی مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی اور یہ بازار میں گشت کر رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے, نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے, تم یہاں ہو بازار میں؟ لوگ گئے مسجد میں, میراث تقسیم ہوتی ہوئی نہیں ملی, مال تقسیم ہوتا ہوا نہیں نظر آیا, واپس آئے. ابو ہریرہ تو بازار میں رہے, گنی کہہ کے چلے گئے ہوں, بازار میں رہے, پھر لوگ واپس آ گئے, پوچھا کیوں آ گئے, کہ وہاں مال تقسیم نہیں ہو رہا ہے, میراث تقسیم نہیں ہو رہی. فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ علم یہ نبی کی میراث ہے, وہاں تعلیم گھر پر نہیں ہو رہا تھا, وہاں سیرا سکھانا نہیں ہو رہا تھا. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ تو ہو رہا تھا, فرمایا کہ یہ نبی کی میراث ہے. یعنی خود امیر المؤمنین فی الحدیث ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے علاقے میں ایک بڑے مدرسے کا مدرس ہوں, میں جا کے تعلیم میں گیا, مسجد میں مسجد میں گیا تو مجھے جماعت کے مسجد کی جماعت سے کہہ دیا کہ آج مشرے میں آپ کے ذمہ گشت کرنا ہے. یعنی انہوں نے مجھ سے اپنی شکایت کی کہ میں عالم اور حدیث کا درج دیتا ہوں, مسجد میں گیا تو مسجد والے نے کہا کہ آپ کے ذمہ گشت ہے. تم سے کہنے لگے کہ ذرا اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ کہ کسی کو دیکھ کر استعمال کیا کریں, بجائے اس کے کہ مجھ سے کہتے کہ آپ عالم ہیں, آپ تعلیم کرا لیں, گشت ہم کر لیں گے. میں نے کہا بے شک ان کو تو یہی کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ کو یہ کرنا چاہیے, پھر کہاں اس کا ثبوت ہے؟ نکاح ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے محدثین کے امام ہیں, وہ تعلیم کے دوران خود گشت کر رہے بازار میں. ایک محدث اگر حدیث کا درس دیتے ہوئے ایک دفعہ یہ کہہ دے تعلیم میں آ جاؤ, ایک عالم ایک امام کیا عوام کے اندر کتنی, کیا عوام کے اندر ان اعمال کی اہمیت اور عوام کے اندر اس کے کرنے کی کتنی رغبت پیدا ہوگی, اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. میرے محترم دوستو, علماء سے کام کی تائید چاہیے. میں نہیں کہتا خدا نہ کرے کہ یہ اپنا کام چھوڑ کر یہ کام کرے, اس میں کوئی شک نہیں کرے میرا کام کر رہے. میرے ساتھی کہنے لگے کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ مقام پر رہتے ہوئے بھی تعلیمی گشت کرنا چاہیے, اس کا ثبوت کہاں؟ دیکھو بھائی, کو سنو, اگر ہم نے ایک ایک چیز کو نبوت سے اور صحابہ سے نہ لیا تو ہم کام کے طریقہ کار میں الجھیں گے اور تحریک کرو کام اختیار کر لے گا. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو صحابہ کی نقل پر ہیں ایک ایک عمل میں. بس میرے دوست بزرگوں, ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اور اللہ کے راستے میں نکل کر بھی تعلیمی گشت کریں گے, سب کو ترغیب دے کر تعلیم ملا کر جوڑیں گے. اسی طرح میرے محترم دوستوں, ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی بھی مشق کرنی ہے. کس کی؟ اکرام کی مشق, خدمت سے ثواب پیدا ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر خود اپنے دھیان میں سنو بات, ایسے ماشاء اللہ مجھ میں جم کے بیٹھے ہوا, میرے تو ایسا مجھے کہیں دیکھا ہی نہیں آج تک. اللہ بہت جزائے خیر دے, اس مجاہدے پر ہی اللہ ہدایت دیں گے. تو میرے محترم دوستو, اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنا تربیت کے لیے ہے, ضرورت کے لیے نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خود لگاؤ خدمت میں, لاؤ یہ کام میں کروں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, آپ نے صحابہ پر سارے کام تقسیم کر دیے, کون بکری کاٹے گا, کون گوشت بنا لے گا, کون کھانا پکا لے گا. آپ نے فرمایا میں کیا کروں گا کہ نہیں, آپ کو اللہ نے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکڑیاں چننے کے لیے گئے جنگل, لکڑیاں چن کر لائے. مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو مشقت سے اٹھا رہے تھے, حالانکہ وہاں سے اٹھ نہیں رہا تھا. میرے محترم دوستوں, ذمہ دار کو کبھی بھی جماعت میں ممتاز ہو کر نہیں چلنا چاہیے. ہر سمجھتے تھے جو اس کام میں نکل کر کسی خدمت کو اپنی حیثیت سے چھوٹا سمجھے گا, وہ پہلے سے زیادہ بڑائی لے کر لوٹے گا. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت سے توازو کی مشق کرنی ہے. خدمت لینا کسی سے نہیں, خدمت لینا کسی سے نہیں. دیکھو ایک جماعت روانہ ہوئی, واپس آئی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی کامیابی سنی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, سب سے زیادہ کام تو اس نے کیا ہے, فلاں آدمی نے, جب سواری سے اترتا تھا فوراً نماز مشغول ہو جاتا, عبادت میں تلاوت میں, عبادت میں تلاوت میں, ذکر میں, اعمال مشغول. سواری پر بیٹھتے ہی تلاوت میں مشغول ہو جاتا, نیچے اترتے ہی ہر چیز جان لیتا. ہم سے زیادہ, ہم میں سے کسی نے اتنا نہیں کیا جتنے اس نے کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کی ضروریات کون پوری کرتا تھا. یہاں تک پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے جانور کو چارہ کون دیتا تھا, اس کے سواری کو چارہ کون دیتا تھا. صاحب نے کیا کہا رسول اللہ, یہ سارے کام ہم کرتے تھے اور یہ احبان کرتا تھا. فرمایا کہ تم سب کے سب اس سے افضل ہو. ہمارے ساتھیوں کا اللہ مجھے معاف فرما رہے, خدمت لینے کا مزاج بن گیا. ایک جماعت علام الدین پہنچی دیوا, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا حجرے کے سامنے, جماعت کے ساتھ ہی کھانا کھا رہے تھے. ایک آواز دے کے کہا دوسرے سے, ایک ہمیں پانی پلا. میں فوراً نکل کے باہر آیا, میں نے کہا تم نے پانی مانگا؟ کہ ہاں, اس لیے مانگا کہ خدمت کی جماعت کے ذمہ ہے. میں نے کہا خدمت کی جماعت کے ذمہ خدمت کرنا ہے, آپ کے ذمہ ان سے خدمت لینا نہیں ہے. عام مزاج یہ بن گیا کہ خدمت کی جماعت کا مطلب تو اسے خدمت کی جائے, بالکل نہیں, بلکہ خدمت کی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے. اپنا کام خود کرو, اپنی نیت خود پوری کرو, اس سے ہمارے اندر اکرام کی مشق پیدا ہوگی. اکرام کی مشق پیدا ہوگی. اکرام کس کا؟ اپنی جماعت والوں کا نہیں. یاد رکھو اکرام انسانیت ہے ہمارے یہاں, اکرام انسانیت. ہماری مشکل تو یہ ہے کہ ہم نے صرف خرچ کرنا اس راستے میں, انتظام تک میری بات سنو خوب غور سے, ہم نے اس راستے میں خرچ کرنا انتظام تک سمجھا ہوا ہے. کھانے پر اتنے پیسے خرچ ہوں گے, چائے پر اتنا خرچ ہوگا, سواری پر اتنا خرچ ہوگا. چلو بھائی 500 روپے کی جماعت تیار ہو گئی, روانہ کر دو. کہاں جا رہے کہ 500 روپے میں اتنا اتنا کرایہ اور اتنا کھانا, اتنی اتنی سواری. ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ ہم اس نقل حرکت کو انفاق کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ آج کی جماعت روانہ ہوئی, ٹرینیں بیٹھی ہوئی, اب کہیں گے امیر صاحب ہم 10 آدمی کی جماعت ہے, 10 چائے لے آؤ, 10 بسکٹ لے آؤ. یہ بخیلوں کی جماعت ہے, یہ بخیلوں کی جماعت ہے. نہیں میرے محترم دوستو, تمہارے ٹرین میں اور مسلمان بیٹھے ہوں گے, غیر مسلم بھی بیٹھے ہوں گے, انہیں بھی چائے کو پوچھ لو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر خوب اجر کی امید کرو. ہم اکرام مسلم سے اکرام اللہ اکبر. دیکھو سنو میری بات بہت دھیان سے, اگر ہم نے کسی کا اکرام جماعت کا آدمی ہونے کی حیثیت سے کیا تو خدا کی قسم ہم فرقہ بنا رہے, امت نہیں بنا رہے. اگر ہم نے کسی کا اکرام اپنی جماعت کا ہونے کی حیثیت سے کیا تو ہم فرقہ بنا رہے, امت نہیں بنا رہے. ہم نہیں جانتے کہ آدمی کس طبقے کا کس فرقے کا ہے, ہم سب حیدرآباد انسان ہونے کے اس کا اکرام کر رہے ہیں. جماعت کھانا کھا رہی, غیر لوگ بیٹھے ہیں, انہیں بھی پوچھ لو, ٹھیک ہے وہاں کا کھانا نہیں کھائیں گے, وہاں کے کھانے میں شریک نہیں ہوں گے, یا ان یا آپ کے پاس ان کے کھانے کی چیز نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے, تم نے پوچھ لیا, اللہ اکبر, کہیں گے یہ کون سے مسلمان ہیں, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان دشمن ہیں, ارے یہ تو دوست تھے. ہماری مزاج میں تنگیاں پیدا ہو گئی, اس نے حالات کو ہم پہ تنگ کر دیا. ہر ایک دوسرے کو باعتبار مقابل کے دیکھ رہا, باعتبار معلم کے اور مساعد کے نہیں دیکھ رہا. میرے بزرگ دوست عزیزوں, اپنی نیتوں میں مساعد پیدا کرو. رہنے بیٹھے ہو, غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے آئے پہلے انہیں پوچھو, پہلے انہیں پوچھو آپ کیا کہیں گے. اتنا پوچھ لینا ہی اللہ کی رحمتوں کو نازل کرے گا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اور اگر تم بحیثیت جماعت کے چل رہے تمہاری ایسا سمجھ دے, جماعت کو خود تفریق کر دے, جماعت خود تفریق کر دے, ہم جماعت نہیں ہے. میں کیا حال بتاؤں کام کرنے والوں کا, ایک ہی کپڑے کی دکان, ایک آدمی داخل ہوا کہ کپڑا کتنے کا, کہ 100 روپے کا ہے, ایک پیسہ کم نہیں, ایک ہی ریٹ ہے. پھر غور سے دیکھا, او ہو آپ تو وہ ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو سیدھا لگایا تھا 2 سال پہلے, کہ ہاں ہاں وہی ہوں, کہ آپ کے لیے, آپ کے لیے تو 50 روپے کوئی بالکل آپ کے لیے رعایت ہے, جس بھاؤ لیا ہے اسی بھاؤ دوں گا آپ کو. جماعت کی آدمی ہے نا آپ, ہاں جماعت کی آدمی ہماری, آپ کے لیے, آپ کے لیے 50 روپے. پھر دوسرا آ گیا کوئی, اس کو 100 روپے سے ایک پیسہ کم نہیں, کیوں کہ ہماری جماعت کا آدمی ہے, جماعت کا آدمی نہیں ہے. سارا کام ہی پلٹ گیا, جن کے ساتھ احسان کرنا تھا ان کے ساتھ معاملہ کیا, جن کے ساتھ معاملہ کرنا تھا ان کے ساتھ احسان کیا, الٹا کر دیا. ماشاء اللہ فرماتے تھے اپنے کے ساتھ معاملہ کرو تاکہ تعلقات باقی رہیں, اور اجنبی کے ساتھ احسان کرو تاکہ تعلقات قائم ہوں. ہماری طبیعتیں تنگ ہو گئی. اگر جماعت کا آدمی ہے, جماعت کے آدمیوں کو تو خوب جگہ ہے, خوب کھانا ہے, خوب وسعت ہے, آ جاؤ ہماری جماعت کا آدمی ہے. خدا کی قسم اس تنگ ذہنیت سے فرقے بنتے ہیں, امت نہیں بنتی. میرے دوست عزیزوں, اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خرچ کیا کرو, خرچ کرنے کے لیے لے کر نکلو, خرچ کرنے کے لیے لے کر نکلو. اضافی کھانا پکاؤ, اضافی چائے خریدو, رہنے بیٹھے ہو سب کو پوچھو بھائی چائے پیو گے, بسکٹ لو گے. تم نے, ہم تو اکرام سے اکرام انسانیت چاہتے ہیں. پہلے جسے محدود کر دیا اکرام مسلم تک, پہلے محدود کر دیا صرف اکرام کن کا, کہ جماعت جماعت کے ساتھیوں کا اکرام, کیونکہ ہماری جماعت کے آدمی ہیں. اس سے امت کبھی نہ بنے گی, اس سے فرقہ بنے گا. اس سے نئے بزرگ دوست عزیزوں, اکرام حد سمجھتے تھے, اکرام کی, اکرام کی حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. حضرت صحابہ دیکھو پتہ چلے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کیا کیا, اپنے کے ساتھ کیا کیا. یہ ہے اکرام, اس لیے ہر شخص کو اس کے مرتبے رکھو. مشائخ کا کیا مرتبہ, علماء کا کیا مرتبہ, حضرت سے منازل ہوں, اسی کا, یہی اکرام کی, یہی اکرام کی حقیقت ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو. فرماتے تھے حضرت اللہ سے منازل ہوں, حدیث کو پڑھ کے فرماتے تھے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرنا, یہ اس کا اکرام ہے. اس طرح میرے بزرگ دوست عزیزوں, ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے, اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے. ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ دعوت اور مجاہدے سے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. اب جماعت میں نکل رہے ہو, اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو, اجتماعی طور پر چلو, اجتماعی طور پر چلو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے, ایک آدمی کو دیکھا جو جماعت سے الگ ہو کر چل رہا تھا, فرمایا فلا ہے نا, کیا یا رسول اللہ, وہی ہے. آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ. اسے بلایا گیا, فرمایا آپ نے کہ تم سب سے الگ ہو کر کیوں چل رہے ہو. اس نے کہا کہ سب کے چلنے سے غبار ہو رہا ہے, میں غبار سے بچ کر چل رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس غبار سے الگ ہو کر نہ چلو, یہ جنت کا پاؤڈر ہے, یہ غبار جنت کا پاؤڈر ہے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, قدم اٹھاتے ہی سوچا کرو کہ میں صحابہ کی نقل اتار رہا ہوں. جنتیوں کو جنت میں جو حسن دیا جائے گا وہ اللہ کے راستے کے غبار سے دیا جائے گا, یہی حدیث کا مطلب. لوگ تو اس کو ان حضرت جنت کہہ کے گزر گئے, یہ خبر نہیں کہ پاؤڈر کس لیے ہوتا ہے. پاؤڈر ہوتا ہے حسن بڑھانے کے لیے, کہ جنتیوں کا بارڈر یعنی جنتیوں کو جو حسن اللہ کا فرمائے گا وہ اللہ کے راستے کے غبار سے اللہ کے راستے کے غبار سے حاصل ہوگا. ورنہ اب عام عادت یہ ہو گئی کہ نکلیں گے تو ان کے اوپر جانور کی طرح کپڑا باندھ کر کہ کہیں بیماری ان کا نہ لگ جائے. نہیں, ہر بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, لا عجب ولا طیرا, کہ کوئی بیماری متعدی نہیں, ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس یقین توکل کے ساتھ چلنا چاہیے, اللہ کے راستے کے غبار سے کبھی نفرت نہ کرنا, ورنہ جنت کے بدل اور جنت کے اس جمال کے اسباب سے نفرت کر رہا ہوگا. اس طرح ہمیں مجتمع ہو کر چلنا ہے. ہمارے ساتھی ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے جماعت میں جانا مؤخر کر دیتے ہیں, عام عادت ہو گئی. ارے صاحب اجازت ہو تو میں دو دن کے بعد آتا جماعت سے مل جاؤں گا, میرے بھائی کی شادی ہے. وہاں صاحب فرماتے تھے, آئے ہائے, حضرت فرماتے تھے کہ اس کام کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان نہ کریں گے, ان سے اللہ رب العزت عالمی سطح پر ان کے ذریعے کوئی اختلاف نہیں لائیں گے. اگر ہم اپنے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو شاید ہماری فرد زندگی میں دین آ جائے, لیکن ہمارے ذریعے سے آگے میں کوئی انقلاب آئے اجتماعی طور پر وہ سب تک نہ ہوگا جب تک ہم اپنے تقاضوں کو چھوڑ چھوڑ کر نہ نکلیں. گھر میں شادی ہے بھائی کی, اگر یہ کہہ کے چلا گیا کہ تم شادی کر لینا, میں جماعت میں جا رہا ہوں, ہمارے صاحب فرماتے تھے شیطان یوں کہے گا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تیرا خاندان کام سے کٹ جائے گا. ہر سمجھتے تھے کہ شیطان کا دھوکہ ہے, اللہ رب العزت ایسے قربانی دینے والے کے خاندان کو ضائع نہیں کریں گے, یہ اللہ کی سنت ہے. ہمارے پاس ساتھیوں کا ذہنی بن گیا کہ اگر تم نے گھر کی شادی سے چھوڑ دی تو تمہارے گھر والے کام سے بدتر ہو جائیں گے. نہیں, قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں, تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں. اگر تو جماعت چھوڑ کر چلا گیا شادی میں تو انہیں شادی کی اہمیت پیدا ہوگی, کام کی اہمیت پیدا نہ ہوگی. وہ یہ کہیں گے کہ ہاں کوئی ہم کام نہیں تھا جی آ گیا. میرے دوست عزیزوں, کتنے لوگ کمانے کے لیے ملک میں پڑے ہوئے ہیں سال ہر سال سے, شادی میں بلاؤ تو کہتے تم کر لو, میرا میرا میرا مالک بھی چھٹی نہیں دیتا. چھٹی اگر وہ دے دے تو میں یہاں پیسہ کما رہا ہوں, اس پیسے سے تمہاری شادی ہو رہی ہے, اگر میں کام چھوڑ کر آ گیا تو شادی میں کیا ہوگا. وہاں صاحب فرماتے تھے امت کی صلاحیتیں دنیا پر لگ رہی ہیں, ہم انہیں حق کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. لوگ ان صلاحیتوں کو حق کی طرف پھیرنے کو زیادتی سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ رب العزت کو یہ قربانیاں محبوب ہیں. اس لیے یاد رکھو کہ جماعت سے نکل رہے ہو سب ساتھ نکلو. جب تم نے گھر کا تقاضا قربان کیا تو گھر والوں میں کان کی اہمیت پیدا ہو جائے گی, محلے والے کہیں گے سر آدمی شادی میں کیوں نہیں, آپ کے تایا شادی میں کیوں نہیں, کہ ان کے چلے کا وقت آ گیا تھا, جماعت لگے ہوئے ہیں. اچھا اتنا ہم کام ہے کہ شادی چھوڑ کے چلے گئے. وہاں صاحب ہم آتے تھے تیری سہروزہ میں یہ دکان بند ہوگی نا, یہ بند دکان ہی تبلیغ کرے گی, کہ جو بھی تیری دکان دارے گا مال دینے وہ دکان کہے گی کہ میرا مالک تبلیغ میں لیا ہوا ہے. میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, بعض لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ قربانی زیادہ دو گے تو کام مشکل ہو جائے گا, حالانکہ اللہ رب العزت قربانیوں پر ہی راضی ہو کر فیصلے کریں گے. ہم ان قربانیوں پر ہی راضی نہیں ہیں جن پر فیصلے موقوف ہیں. اس لیے جماعت نکلے سب ساتھ نکلو, اپنے تقاضوں کی پرواہ نہ کرو. مولیہ صاحب فرماتے تھے اس کام سے اس کو مناسبت ہو گئی جس کو اس کام سے اپنے مسائل کے حل کا یقین ہو گیا. ایک صاحب آئے حضرت کے پاس, سنو ایک صاحب آئے حضرت کے پاس, حضرت جلدی پانی دم کر دیجئے, جلدی کوئی دعا کر دیجئے, میری بیوی کے پیٹ میں درد ہو رہا, تڑپ رہی. حضرت ہمارا دیکھ یہ ایمانداری گشت کرنے کے لیے گشت کر لیں ان کے ساتھ, جا کے گشت کرنے کے لیے. وہ کہہ رہا میری بیوی بیمار ہے, پیٹ میں درد ہے, تڑپ رہی, میں اسے طرف سے چھوڑ کر آیا ہوں ان کے پاس. حضرت نے فرمایا میں علاج بتا رہا, جلدی گشت میں شریک ہو جا, جلدی گشت میں. میرے دوست بزرگ عزیزو, دوسروں کے عمل سے برکت لینا ہم سمجھتے تھے ایسا ہے جیسا ٹوٹی ہوئی بجلی کی گاڑی, خراب بجلی والی گاڑی کسی بجلی والی گاڑی کے پیچھے چلے کب تک چلے گی. پہلے آپ فرماتے تھے اگر تم میری ذات سے برکت لو گے تو میرے بعد پریشان ہو گئے, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسے برکت کے راستے پر ڈال دوں کہ تم اللہ کے غیر سے مستغنی ہو جاؤ. تو مسجد گشت میں چلا جا, گشت میں فوراً وہ جماعت نکل رہی تھی گشت کے لیے, وہ گشت میں چلا گیا. اب گشت کرتے کرتے جیسے وہ وہاں سے اس کے گھر کے آگے سے جماعت گزری, انہیں سامنے سے دیکھا تو بیوی گھر میں جھاڑو لگا رہی. وہ کیا حال ہے کہ میں تو تیرے جاتی ٹھیک ہو گئی. ہمارے ساتھ سمجھتے تھے کہ اس کام سے مسائل کے حل کا یقین وہ استقامت کا سبب بنے گا. دیکھو یقین لاؤ اس پر, میں گشت کروں گا اللہ مسئلے کو حل کریں گے. اگر یہ میں کیا تو گشت متاثر ہوگا تجارت کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے. اس سے میرے بزرگ دوستو عزیزو, جماعت میں جا رہے ہو اپنے تقاضوں کو قربان کر کے نکلو, ساتھ رہو. عام عادت یہ ہوگی کہ تم چلو نہ آگے مل جاؤں گا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جماعت روانہ ہوئی صبح, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ جماعت صبح روانہ ہوئی میں شام کو چلا جاؤں گا دوپہر کو. کیوں؟ یہ نہیں کہ میرے گھر میں ضرورت ہے یا کوئی شادی ہے. ضرورت یہ تھی کہ حضرت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیں گے, جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں پڑھوں گا. آج کی مسجد نماز باقی نمازوں باقی مسجدوں سے افضل ہے. آپ کے پیچھے نماز, آپ کا خطبہ, یہ سارے فضائل عبادات کے فضائل تصور کر کے ساتھیوں کے ساتھ دعوت کے لیے نکلنے میں تاخیر کی. آپ نے دیکھ کے فرمایا حضرت گئے نہیں, ارچے کے رسول اللہ جماعت ابھی روانہ ہوئی ہے صبح, میں دو بہن تک چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں جتنا مال ہے اگر یہ سارا کا سارا تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کے فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو کہ تمہارے ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا. اور یاد رکھو کہ تمہارے ان کے درمیان ایک روایت میں بھی یہ ہے کہ اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. بھائی میرے مستند سنگھ عزیزوں, ان فضائل کو کی تطبیق دعوت پر ان لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہے جو صحابہ کی نقل حرکت کے مقصد کو نہیں پہچانتے. جو صحابہ کی نقل حرکت کے مقصد کو نہیں جانتے ان کے لیے ان فضائل کی دعوت پر تطبیق کرنا انتہائی مشکل ہے. صحابہ حد سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام کی نقل حرکت کا مقصد ہلاکت نہیں ہدایت تھا. وہ تمام فضائل جو اللہ کے راستے کی نقل حرکت کے ہیں, وہ تمام فضائل صحابہ کرام کی نقل حرکت کے ہیں, وہ تمام فضائل ہماری نقل حرکت کے ہیں. کیسے عرض کروں کہ ان تمام فضائل کو صرف قتال پر محمول کر دینا یہ صحابہ کرام کی نقل حرکت کے مقصد کو نہ جاننا ہے. وہ ایک عارض ہے, اس کی استعداد جو پیدا ہوگی ضرورت ہوگی اللہ جسے چاہے گا کام لے لے گا. لیکن صحابہ کرام کی نقل حرکت کا مقصد وہ تو ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا اور ہلاکت سے بچانا ہے, کیونکہ اسلام سلامتی کا پیغام ہے. ان اعمال پر مت لانا یہ سلامتی کا راستہ ہے. اس لیے بھائی دوستو عزیز و بزرگوں, جتنے صحابہ کرام کی نقل حرکت کے فضائل ہیں انہیں خوب غور کیا کرو. دیکھو اس راستے پیدل خوب چلا کرو, پیدل کی جماعت خوب بناؤ, خوب نکالو. اور جتنے فضائل پہلے چلنے کے اس راستے میں ان فضائل کو خوب بیان کرو تاکہ خوب عزم دل کے اندر کام کی اترے. ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ جا رہے سواری پر, وہ یہ سواری لے کر چل رہے پیدل, سواری کے پاس پورا قافلہ ساتھ. ایک صحابی نے آ کر کیا عبداللہ بن مالک نے کہ اے جابر, یہ تمہارے پاس سواری ہے تو یہ سواری پر کیوں نہیں سوار ہو جاتے؟ فرمایا کہ میری سواری بیمار نہیں ہے, مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس راستے میں جو شخص پیدل چلے گا اور اس کی وجہ سے جو غبار پیروں پر پڑے گا جہنم کی آگ اس شخص پر حرام کر دی جائے گی. حضرت عبداللہ سمجھ گئے, وہ ان کا دل یہ چاہا کہ اس حدیث کو سارا قافلہ سنے. چنانچہ انہوں نے صحابہ کی تعلیم تعلم کا طریقہ بھی عجیب تھا, انہوں نے یہ نہ کہا کہ حدیث کو سنا دینا, بلکہ اسی وقت اتنا ہی تعلیم شروع ہو گئی. کس طرح؟ کہ ان صحابی نے دور جا کر زور سے اعلان کیا, زور سے آواز دے کر پوچھا, دوبارہ اپنا سوال دہرایا, ہر ایک معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وجہ ہے تیرے دلنے کی. دور جا کر کہا کہ اے جابر, تم سواری پر سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے وہاں سے جواب دیا کہ مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے اور میری سواری بیمار نہیں ہے, میں تو بتکلف پیدل چل رہا ہوں, کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ اس راج سے مجھے پیدل چلے گا, اس سے جو غبار اڑے گا اس طرح اللہ رب العزت جہنم کی آگ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں گے. تو سمجھ گیا ہمیں جاوید کہ یہ زور سے کہلوانا چاہتا ہے تاکہ اس حدیث کا سب کو علم ہو جائے. یہ کہے کہ اس دن سے زیادہ میں نے اللہ کے راستے میں پیدل چلنے والے کبھی نہیں دیکھے, تمام صحابہ حدیث سے ہی اپنی سواری سے نیچے کود گئے. بھائی میرے دوستوں, لوگ عزیزوں, دیکھو بھائی میرے دوستوں, میں کیا کروں, اب تو کام تحریک کی طرف جا رہا, ہمیں تو ہر قدم پر یہ دیکھ کے چلنا ہے کہ صحابہ نے کیا کیا, صحابہ نے یہاں کیا کیا, صحابہ نے یہاں کیا کیا. اس لیے کہہ رہا حیات صحابہ خوب گہرائی سے مطالعے میں رکھو, اور ان تمام دیکھو جو آج سے اس طرح سے تکلیف آ رہے نا, فوراً صحابہ کی نبی کی تکالیف میں تلاش کرو, اس سے اندر احتساب رہے گا, اللہ کی ان سلطہ مجھے آئیں گی جو صحابہ پر آئیں گے. کیونکہ ہمارے صاحب فرماتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا, حضرت بار بار فرماتے تھے. اب بھائی بات یہ ہے کہ اب تو کام کی ترتیب غالب آ گئی, جس کے دیکھو گے وہ کام کی دعوت تیز بیان کرے گا. ہم کام کے اندر احتساب اور صحابہ کی نقل حرکت, صحابہ کی نقل, یہ چیز مغلوب ہوتی جا رہی ہے, طریقہ کار غالب آتا جا رہا. اس طرح ہمیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اس طرح چلنا ہے. ٹرین میں دس منٹ بیٹھے ہوئے ہو تو دیکھو کہیں بھی, یعنی کون ہے کون نہیں ہے وہ سوچو, بلکہ ٹرین میں بس میں کہیں بھی صحابہ کی جنگوں کے واقعات کبھی نہ پڑھو, فضائل میں سے واقعات پڑھو. غیر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے ایثار کے, محبتوں کے, غیروں کے ساتھ اچھے معاملات کے, غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے قصے پڑھو, چھان چھانٹ کر, دیکھ دیکھ کر, کیونکہ تعلیم بھی دعوت ہے, تعلیم بھی دعوت ہے. تعلیم ہمارے وقت محدود نہیں ہے, یہ دیکھو کون بیٹھا ہوا ہے کیا پڑھنا ہے, جنگوں کے واقعات بالکل نہ پڑھو ایسی مجلسوں میں جہاں تم دیکھ رہے کہ میں ٹرین میں سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ, اس میں صحابہ کرام کے ایثار کے, قربانیوں کے, غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کے واقعات پڑھو تاکہ غیر سمجھے اسلام کیا ہے, ورنہ دل مار دھار کو اسلام سمجھنا اور اسلام کو شکل سے پیش کرنا یہ بڑی نادانی کی بات ہے, غیر کبھی اسلام کو نہ سمجھیں گے. اس لیے میرے محترم دوستوں, ہمیں ٹرین میں بھی سیکھتے سیکھلاتے چلنا ہے, لایانی باتوں سے بچتے رہیو, لایانی باتیں ہرگز نہ کیجو, ورنہ شیطان لایانی باتیں میں لگا کر ہمیں کام کے کرنے کاموں سے روک دے گا. جہاں کا رخ بنا ہے وہاں ہم جا رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے جاؤ, ذکر کرتے ہوئے جاؤ, دنیا کی چیزیں نظر آنے پر فرماتے تھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جائیو. اگر دنیا کو محبت سے دیکھا تو پہلے سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی نقل حرکت بہت مؤثر ہے, جو کام اللہ تعالیٰ سے مل کر کریں گے اس کا اثر زیادہ ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر نظر کی خوب حفاظت کرنی ہے, کیونکہ نام احرم پر نظر کا پڑ جانا شیطان کے زہر کے بجائے ہوئے شیطان کے زہر میں بجائے ہوئے تیروں میں دیکھتی ہے. کیوں حدیث میں سامع مسلم کیوں کہا؟ اس لیے کہا ہے کہ یہ صرف آنکھ میں نہیں لگے گا تیر, بلکہ سارے بدن میں زہر گھیرے گا. معاشرہ بگڑتا ہے نظر کی غلط استعمال سے. اس لیے میرے محترم دوستوں, نظر کی خوب حفاظت کیجیے, سیاسی باتیں نہ کیجیے, اختلافات میں نہ پڑھیے, اخبار نہ پڑھیے. ہر سماج ہے ایک دفعہ مسجد بیٹھ کر سو مرتبہ سنے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اور باہر نکل کر اگر ایک دفعہ یہ کہا کہ فلاں ملک نے یہ کر دیا سمجھتے تھے کہ اندر کے ایمان کے حلقے کا سارا اثر ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کہ باہر نکل کر اللہ کے غیر سے ایک مرتبہ کہنا اس لیے مؤثر ہے کہ اندر اللہ کا غیر بیچا ہوا ہے. اس لیے بھائی میرے دوستو اللہ کی ذات سے ہونے کو ہی بولتے رہی ہو, سارے نقشے سے گزرو گے, سورج کی کوٹھی نظر آئے گی, پارلیمنٹ نظر آئے گی, خوب کہی ہو کہ حکومت اللہ کی ہے, حاکم اللہ کی ذات ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. مانا کا فرماتے تھے کہ جماعت وقت لگا بھی جائے گا, جاتی پوچھے گا اپنے گاؤں میں کہ میرے جان کے رکشن ہو رہے تھے, کون کون بڑا بنا. ہر سماتے تھے یہ گاؤں اس حال میں داخل ہو رہا کہ اللہ کی بڑائی اس کے دل سے نکلی ہوئی ہے. میں تو حضرت کی باتیں یاد کر رہا تاکہ ہمارا سبق نیا ہوتا رہے. میرے راج درد کیا تھا پھر کہہ رہا قرآن سے کہا تھا کل دیکھو بھائی مار صاحب میرے کے بیانات ساری خبر لکھے ہوئے ہوں, میں تم ساتھیوں نے چھاپ دیا ہے, یہ خوب پڑھو خوب پڑھو خوب غور کرو. ہدایات میں اپنے مذاکروں میں حضرت کی باتوں کو نقل کیا کرو. اس لیے حضرت تو مجمع بہر آن یقین پر لانا چاہتے تھے, اس لیے ہمیں حضرت کے بیانات سے بھی خوب اہتمام کرنا ہوگا. تم چھپے ہوئے ہیں, پرانے بھائی لکھے ہوئے ہیں, فارغ وقت میں ہیں, بیٹھ جاؤ ایک پڑھ لے باقی سن لے, تاکہ حضرت کیا چاہتے تھے. اللہ اکبر, وہ تو حضرت نے جو کچھ چاہتے تھے سارا بیان کر دیا, اب تو کرنے سے متعلق ہے, لیکن ان باتوں کی تذکیر کا ہونا بھی ضروری ہے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں دعوت دے تو نہیں جانا ہے, ہر ایک کو دعوت دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں وہ راستے اختیار کیا جس میں خطرناک ڈاکو رہتے تھے. صحابہ نے کیا کہ رسول اللہ, حضرت صاحب نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ راستہ خطرناک اس میں ڈاکو, فلاں ہمیں ڈاکو کے راستے سے ہی لے چلو. ڈاکو کو بلایا, بلا کے پوچھا تمہارا کیا نام ہے, ان کا نام بدلا, ان دونوں کو دعوت دی, دونوں نے اسلام قبول کر لیا. فرمایا ہمارے پاس مدینہ منورہ آنا, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو دعوت دیں گے بلا تفریق. کبھی یہ مت سوچنا یہ آدمی ہماری جماعت کا ہے یا نہیں, بس اس سے فرقہ بنے گا امت کبھی نہ بنے گی. ہر ایک کو دعوت دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت یہ ہے کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم سمجھتے ہی نہیں تھے آپ اس کو دعوت دیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے. ہر ایک کو دعوت دو, پورے دین کی دعوت دو, اور ہر ایک کو داعی بنا کر چھوڑو. کم سے کم چار مہینے چلے پر اس کو آمادہ کر لو, اس کے قریب تک جو جگہ مرکز ہو وہاں اس کو متوجہ کر دو کہ آپ فلاں مسجد میں فلاں صاحب سے مل لیں. اس طرح ہمیں ہر ایک کو دعوت دینی ہے, ہر ایک کو. کبھی اس رہنے بسنے یہ سوچ کر نہ دیکھنا کہ اس میں کون اپنے ہیں کون اپنے نہیں ہے, کیونکہ جس کی نیت نبوت کی طرح وہ ساتھ والی نہ ہوگی اللہ اس سے عالم اس طرح کام نہ لے گا. ہر شخص کو اپنا سمجھو, ہر ایک کو دعوت دو. تو کبھی دیکھو تبلیغ جماعت کوئی جماعت نہیں, کوئی جماعت نہیں. وہاں ریاض صاحب کبھی نہیں چاہتے تھے اس بات کو. ہم تو امت ہیں, امت کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے امت کا ترجمہ کیا الذی یعلم الناس الخیر. کتنی پیاری بات, امت کا ترجمہ کیا الذی یعلم الناس الخیر, کہ امت وہ ہے جو لوگوں کو بڑی بات سکھلا دے. اس لیے لوگ ہمارے ذمے ہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سکھلانا. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیت پڑھی ان معاذ بن جبل كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فرمایا نے کہا کہ نہیں ان معاذ بن جبل نہیں, ان ابراہیم آئے. فرمایا فرما تو جانتا بھی ہے کہ امت کسے کہتے ہیں, امت کہتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھلا دے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, ہر فرد کے ذمے ہے کہ ہر فرد کو جو سکھلائے جو اس کو آتا ہے. علماء کی ذمہ داری بھی اجتماعی ہے, جو سیکھنے کے لیے آ گئے ان کو بھی سکھانا ذمہ داری ہے, جو سیکھنے کے لیے نہیں آئے ان کو بھی سکھانا ذمہ داری ہے. ہمارے نزدیک تبلیغ اور تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے, تبلیغ اور تعلیم میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں. تبلیغ اور تعلیم ایک چیز ہے. تبلیغ کہتے ہیں جا کر سکھلانا, تعلیم کہتے ہیں آنے والوں کو سکھلانا. صحابہ کرام کی دونوں قسم کی دونوں قسم کے صحابہ تھے, جو جا کر سکھلاتے تھے وہ بھی تھے, جو آنے والوں کو سکھلاتے تھے وہ بھی تھے. لیکن بات اتنی ہے کہ جو آنے والوں کو سکھلاتے تھے وہ بھی نقل و حرکت میں تھے. اس لیے ماں کا نلو مینا لین سلو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نہ نکلیں, یہ بھی یاد رکھو. ماکان المؤمنون لینفروا کافہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نہ نکلیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب ایک بار ہی نہ نکلیں. وہ نماز نجب رضی اللہ عنہ نکلنا چاہا, حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر معاذ کو روک لو, ہمارے پاس فتوا دینے والا کوئی نہیں. ابو بکر رضی اللہ فرمایا کہ میں ایسے آدمی کو کیسے روک لوں جو اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہے. عالم تھے, مفتی تھے, مگر سب کے سب نقل و حرکت میں تھے. اس لیے میرے محترم دوستوں, ہر ایک کو دعوت دو, علماء کی زیارت کرو, جہاں جاؤ تشکیل نہ کرو, وہ اپنی تشکیل خود کریں گے. اشعریین نے اپنی تشکیل خود کی جب آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دنیا میں سخت عذاب دوں گا جو لوگوں کو دین نہیں سکھلانے میں, باوجود یہ کہ تم کو اپنے پاس علم ہے, فرمایا دنیا میں ان کو عذاب دوں گا. اشعریین نے کہا کہ وہ جاہل سے سیکھتے نہیں, ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ یہ تو سکھلاؤ ورنہ دنیا میں عذاب دوں گا. کہ یہ سیکھتے نہیں, ہم کیا کریں؟ کہ یہ تو سکھلاؤ ورنہ دنیا ہی میں عذاب دوں گا. تین مرتبہ ہے روایت میں. یہاں تک کہ اشعریین سمجھ گئے. اشعریین نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں آدھے سال کی مہلت دیجیے, ہم ان کو فقہا بنا دیں گے. فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے. چنانچہ اشعریین نے خود ہی سال, یعنی سال کا مطالبہ خود ہی کیا. میں نہیں کہتا کہ تم علماء کی نمبر تشکیل کرو, وہ بڑے کام کے اندر مشغول ہیں, ان کی خدمت میں حاضری دو, درخواست کرو کہ مسجد جماعت کہ ہماری فلاں مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, اگر آپ تشریف لے آئیں, کوئی نصیحت فرما دیں, بڑی تائید ہوگی. وہ کہے گا وقت نہیں ہے تو دعا کی درخواست کر کے آ جاؤ. کبھی خدا کی قسم یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں, چھوٹا کام کر رہے ہیں. اس کام کی حقانیت کا مقصد کا مطلب کسی حق کام سے اس کو مقابل سمجھنا نہیں ہے, ورنہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم کام بڑا کام کر رہے ہیں, باقی سارے کام چھوٹے ہیں. ہرگز یہ بات نہیں ہے. سارے کام نبوت کے ہیں, دعوت, تعلیم, تزکیہ, سب کام نبوت کے ہیں. نبی کا کام ایک کام, نبی کا ایک کام دوسرے کام کے معارض ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تصنیف ہو, تعریف ہو, تزکیہ ہو, تزکیہ ہو, دعوت ہو, سب کا سب سارے کے سارے کام نبوت کے ہیں. اس میں یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, کبھی بھی کسی عالم کو کیا بات ہوگی کام کے مقابلے میں یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ یہ حقیر ہے, یہ ان کا کام ہمارے کام سے چھوٹا ہے, حقیر نہیں. ایک سوال کیا, چلیے دنیا میں بعض کام ایسے ہو رہے ہیں کہ جس میں دعوت کے کام کل سے جوڑ نہیں بیٹھتا. میں نے کہا تو کیا بات, چلیے پھر کون سا حق ہے؟ سب کو یہ حق ہے, وہ حق ہے. میں نے کہا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جتنے کام دین کے ہو رہے ہیں ان سب کا طریقہ کار ایک ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے. کہ فلاں کام کے بارے میں آپ کو کیا خیال؟ میں نے کہا دیکھو امت کا حال ایسا ہے جیسے کوئی آدمی شدید بیمار ہے, یہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب وہ گیا اسپتال میں. اسپتال میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر کی ایک ٹیم اتر لگ گئی, کوئی دل کا خاص ڈاکٹر ہے, کوئی دماغ کا ہے, کوئی ہڈیوں کا ہے, کوئی بلڈ پریشر دیکھ رہا, کوئی شوگر دیکھ رہا. اگر یہ کہا جائے کہ کیوں بھائی یہ سارے کام ڈاکٹر کیوں نہیں کر رہا, تو بتاؤ حماقت کی بات ہے کہ نہیں؟ امت مختلف بیماریوں کے اندر اترا ہے, سب مل کر امت کے علاج میں لگے ہوئے ہیں, سب مل کر امت کے علاج میں لگے ہوئے ہیں. امت دہیج بیماری نہیں ہے, امت کی تو کوئی کل سیدھی نہیں, کوئی کل سیدھی نہیں. کیا معاملات, کیا عبادات, کیا اذکار, کیا اخلاق, کیا معاشرہ, سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت اپنے دین کو اس کے ذریعے کب قائم کر رہے ہیں, کس سے کب کیا کام لے, یہ اللہ کا کام ہے. اسی لیے بزرگ دوستو عزیزوں, کسی کام کو دین کے دعوت کے مقابلے میں ہلکا سمجھنا, بہتر سمجھنا یا اس کی حفاظت کو کم سمجھنا, یہ سب جہالت اور انتہائی ناواقفیت کی بات ہے. سارے کاموں کو سراہتے ہوئے چلو, جہاں اگر وہ بنا ہے ہم وہاں پہنچیں گے, وہاں ہمارے ابتدا میں سے ہے, مشین میں داخل ہو سن طریقے سے, سامان کہیں سے ایک طرف لگا دو, مشین جھاڑو خود لگاؤ, مشین جھاڑو خود لگاؤ, مسجد کا پانی خود بھر دو. دیکھو ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں مسجد جھاڑو خود دیا کرتے تھے, قبا آتے تھے مدینے سے جھاڑو دینے کے لیے خلافت کے زمانے میں, جبکہ اتنے مشغول ہوتے تھے کہ اذان اقامت اور تسبیح تحریمہ کے درمیان بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر خلافت میں مشغول رہتے تھے. پھر بھی قبا کی مسجد جھاڑو دینے کے لیے مدینے سے جاتے تھے. میرے محترم دوستو, مسجدیں سرائے نہیں ہیں, خوب ادب کرو, احترام کرو, مسجد کا پانی خود بھر دو. مسجد والے کہیں گے آج کی جماعت آج اور ٹھہرے, ہماری جماعتیں مسجدوں میں جا کر وہ پانی ختم کر دیتی ہیں, غسل کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, پانی ختم ہوا, مسجد والوں نے کہا آپ دوسری مسجد میں چلے جائیے. یہ کہہ رہے دیکھو جی یہاں کا ہم کوئی استقبال نہیں, نہیں تم نے اگر اللہ کے گھر کا استقبال کیا ہوتا تو مسجد والے تمہارا استقبال ضرور کرتے. تم تو سرائے سمجھ کے ٹھہرے کہ خادم کہاں ہے جو مسجد کو صاف کرے, مؤذن کہاں ہے جو پانی بھروائے, متولی کہاں ہے جو مسجد کو کھولے. نہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے, سرائے نہیں ہے. اس لیے ہمیں پانی خود بھرنا ہے, مسجد کو خود صاف کرنا ہے. جاتے بھی تو خرچ صاف کرنے میں لگ جاؤ. امیر صاحب نے سمجھے میں سب سے افضل ہوں, وہاں صاف فرماتے تھے ہمارے یہاں سچ بخر سے لے کر ممبر تک جتنے کام ہیں سب کے سب برابر ہیں, سب کے سب برابر ہیں, کوئی اونچ نیچ اس کام میں نہیں ہے. وہاں صاحب رحمۃ اللہ نے بیت الخلا خود صاف کر دیا کرتے تھے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو, پہلا کام یہ ہوگا جاتی مسجد میں ہم اگر وقت ہے مکرو وقت نہیں ہے تو دو رکعت چاہیے پھر مسجد پڑھو. پھر ساتھیوں کو متوجہ کرو مشورے کے لیے, بیٹھ کر مشورہ کرو, رائے لو, مقامی ساری مشورے میں ہو بہتر ہے, اگر نہیں ہے تو ان کا انتظار نہ کرو, اپنا مشورہ کر لو. چوبیس گھنٹے کا نظام طے کرو, چوبیس گھنٹے کا نظام طے کرو, صبح شام جم کر تعلیم کرنی ہے. میں تعلیم کا طریقہ بتا چکا, تعلیم کے ساتھ ہمیں قرآن کے حلقے لگانے ہیں. آج جو ہے ہمیں کم سے کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کم سے کم قرآن کے حلقے, قرآن کی تصحیح کے حلقے, اتنا قرآن سیکھ ہونا فرض ہے جس سے قرآن سیکھ ہو جائے. جس سے نماز سیکھ ہو جائے اتنا قرآن پڑھنا اور ٹھیک پڑھنا فرض عین ہے. ہر حلقے میں ایک قرآن پڑھنے والا لگاؤ, اگر پوری جماعت میں ایک ہی قرآن صحیح پڑھنے والا ہے تو ایک ہی حلقہ لگاؤ, ایک ہی حلقہ لگاؤ اگر ایک قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے, سب کا قرآن صحیح کرواؤ. اس میں صرف قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہو, باقی دعائیں اور تحیات وغیرہ فارغ اوقات میں سیکھو ٹھیک کرو. اس طرح ہمیں چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو آمار میں لگائے رکھنا ہے, تہجد کا خوب اہتمام کرنا ہے. ہماری آسا فرماتے تھے اگر صبح تاجق سے پہلے, صبح تاجق سے پہلے قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے تو میں نے, ہماری آسا فرماتے تھے کہ میں نے صبح تاجق سے پہلے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں جو ترقی اور اللہ کے یہاں حضرت کے اس میں حضرت میں کہ جتنی تیزی میں نے اس میں پائی ہے تمام وراثت وظائف میں نہیں پائی. اسی میں بزرگ دوستوں ایک ساتھ ہی اٹھے تہجد کے لیے سب کو اٹھا دے, خوب اہتمام کرو تہجد کا, سنت کا اہتمام کرو. ایک عام مزاجی بن گیا پھر بھی میرا سفر میں سنت معاف ہے, ایسا نہیں ہے لوگوں کو شرائط معلوم نہیں. سفر میں سنتیں جب معاف ہیں, جب سنت پڑھنا مشکل ہو ٹرین میں ہو سنتیں چھوڑ دو, سوائے پھر کی سنتوں کے کہ ان کو تو ٹرین میں بھی پڑھنا ہے, سوائے پھر کی سنتوں کے کہ ان کو تو ٹرین میں بھی پڑھنا ہے, اسٹیشن پر سنتیں نہ پڑھو سوائے پھر کی سنتوں کے. نماز مختصر کرو, راستے کو تنگ نہ کرو کہیں بھی. حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی میں ایک سفر میں اعلان کیا کہ اعلان کر دو جو راستے کو بند کرے گا یا منزل کو تنگ کرے گا اس کو اللہ کے دین کی محنت کا اجر نہیں ملے گا. صحیح روایت ہے, من قطع طریقا او ضيق منزلا فلا جهاد له. دیکھو بھائی ہماری جماعتیں عام طور سے اسٹیشنوں پر لمبی لمبی سفر باندھ دیتی ہیں, نہیں وقت جگہ اسٹیشن سب کے لیے ہے, دو دو آدمی نماز پڑھیں, تین تین آدمی پڑھ لیں, ایک امام ہے تو سب ایسی جگہ لگاؤ, چھوٹی چھوٹی سفے لگاؤ جس سے گزرنے والے کو دشواری نہ ہو. ورنہ خبر نہیں ہم سے کون سا ایسا عمل ہو جائے گا جس سے ہمارا سارا اجر اور ساری محنت ہماری ضائع ہو جائے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا اس کا اپنے صحابہ میں کہ اعلان کر دو جو راستے کو تنگ کرے گا, کیونکہ راستہ سب کا حق ہے. جو منزل کو تنگ کرے گا, راستے کو بند کرے گا, اسے اللہ کے راستے کی محنت کا اجر نہیں ملے گا. صحیح روایت ہے. اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب بھی خوب دھیان سے پڑھیو. منتخب میں حضرت نے چھٹے نمبر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب پر حدیثیں جمع کی ہیں, مستقل عنوان رکھا حضرت نے. اس طرح میرے دوستوں ہمیں انشاءاللہ ہر جگہ جا کر محنت کرنی ہے, ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہے. چار مہینے کی تشکیل جنگ کی جو کبھی اس سمجھا سے نہ ہوئی ہو کہ میرے شادی نہیں ہے, کیسے دعوت ہوں, دعوت نے اپنے لیے ہے. چار مہینے کی دعوت دینے میں کبھی کسی تاجر کی مشغولی سے, کسی ملازم کی ملازمت سے کبھی متاثر نہ ہونا. دیکھو بھائی دوستوں, کسی کو دعوت دینے سے وہ شخص متاثر ہوگا جو اپنی ذات کی طرف بلاوے گا. ہم تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اس لیے ہمیں کسی کی مشغولی سے قطع متاثر نہیں ہونا. خوب جم کر چار چار مہینے کی دعوت دیجیے. بعض ساتھیوں نے یہ سوچ لیا کہ نہ آدمی کو چار دن کی دعوت میں لو, یہ بات غلط ہے. مالی آسا فرماتے تھے کہ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو, جم کر چار مہینے کی دعوت دو, وہ اس طرح راضی ہو جائے اچھی بات ہے. اس سے تیار نہ ہو تو اسے پوچھو کتنا وقت دو گے. ہمارے یہاں پورے کی دعوت ہے, جتنا کوئی دے اس کو قبول کر لینا ہے, کیونکہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ قربانی دینے والوں کی قربانی کی قدر کرو. اللہ کی صفات میں سے ہے, شکور ہے, شکور اللہ. ہم بھی ساتھیوں کی قربانی کے قدردان بنے. اس لیے ہمیں چار مہینے دعوت دینی ہے. چلے پر راضی ہو جائے چلے قبول کر لو, کم سے کم سے روزہ راضی ہو سہروزہ قبول کر لو. نئے ساتھیوں کی جماعتیں بنا کر کوئی قرآن ساتھ لگا کر اللہ کے راستے میں نکالو. اس طرح ہمیں انشاءاللہ ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکال دی ہیں. ہر جگہ ہمیں مقامی کام جمانا ہے. دیکھو کام تعارف سے آگے چلا گیا, اب کام کے استحکام اور جماؤں کی ضرورت ہے. جہاں جاؤ آپ کی جماعت, وہاں پانچ کام ہر مسجد میں ہونے چاہیے. ہر مسجد کے لیے مشورہ ہو, گشت ہو, تعلیم ہو, وہاں سے جماعتوں کا نکلنا ہو. ہر مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ان تمام مکانات میں روزانہ کی تعلیم, چھ صفات کے مذاکرے کے ساتھ اس کو ہر جگہ زندہ کرو. جب اطمینان کر لو یہاں یہ عمل ہو گئے تب آگے بڑھو. اس طرح ہمیں ہر جگہ انشاءاللہ مقامی کام جمانا ہے اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں. ابھی جس سمجھ میں یہاں آیا ہوا ہے ابھی بات ختم کر رہا, اس سے آخری درخواست ہے اور یہ درخواست امانت ہے. یہ پورا مجمع یہ طے کر کے جاوے کہ انشاءاللہ اس کام کو کام بنا کے کریں گے. یہ پورا مجمع یہ طے کر کے جاوے کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. دیکھو میرے دوستوں, یہ ایک عہد ہے. تو میں کسے کہتے ہیں, اللہ کے عوامر پر گواہ بنا کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, یہ عہد ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, معاملہ اللہ سے ہے, کسی کی ذات سے نہیں ہے. اللہ نے تمام ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے عوض لے دیا. وہ شخص ظالم ہے اور خائن ہے جو اللہ کے دیے ہوئے اسباب میں اللہ کے احکامات کو توڑے. پورا مجمع طے کر لے کہ آج کے بعد نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. سارے مجمع سے ایک درخواست یہ ہے کہ جتنا یہاں سے اللہ کے راستے میں نکل رہا وہ تو نکل رہا, جتنا مجمع ہے اس کے علاوہ وہ سب کا سب یہ طے کرے کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں کام کرتے ہوئے جائیں گے. یہ نہیں جلسہ ختم ہو گیا چلو, نہیں میرے دوستو, یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے. جلسہ ختم ہو گیا, کام ختم ہو گیا نہیں. وہاں صرف ہم آتے تھے کہ اجتماعات کے بعد تو ہمارا کام شروع ہوتا ہے. اجتماع کے بعد تو کام شروع ہوتا ہے, ایک محنت دی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک کارخانہ ہے, اس کا مالک ملازمین کو جوڑتا ہے, بھائی دیکھو آج یہ کرنا ہے. پھر سارا دن اس نے ایک دن کا, دس دن کا, مہینے بھر کا کام دے دیا, جو کرنا ہے پورا کر کے دکھانا ہے. ہم اسی مقصد پر جمع ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ذہن میں یہ ہے کہ جماعت میں جانے والے جماعت میں جانے گھر جانے والے گھر جانے, تو اس جماعت میں جانے والے کتنے ہیں؟ 5% بھی شاید نہ ہو. اتنا بڑا مجمع دین کی نسبت جمع ہو اور پھر یہاں سے صرف ذہن خالی کر کے چلا جائے, اتنا خرچ, اتنی محنت آنے کی, لوگوں کو لانے کی گئی. میرے محترم دوستو, سارا مجمع یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہاں سے کام کرتے ہوئے جانا ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس وقت جو نقد جماعت میں نہیں جا رہے وہ 10 دن کے لیے راستے میں 10 دن وقت لگاتے ہوئے جانے کی نیت کر لیں. لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کسی نیت کی ہے؟ فرما دو بھائی. دیکھو میں نام لکھوں, میں نام لکھوں اللہ کے یہاں لکھوا دو, یہ اللہ کے آپ کے درمیان کا معاملہ ہے کہ راستے میں 10 دن کام کرتے ہوئے کہاں کہاں کی جماعتیں جائیں گی. علاقوں سے قافلے بن بن کر آئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ افراد آئے ہیں, سواریاں بنی ہوئی ہیں, قافلے بنے ہوئے ہیں, جماعتیں بن کر آئی ہیں, اس طرح میں شرکت کے لیے ہر جگہ سے یعنی جتھے بن بن کر آئے ہیں. علاقے والے بتا دیں کہ اس طرح علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ ہماری پوری, ہمارا پورا قافلہ 2 دن کام کرتے ہوئے جائے گا اپنے علاقے میں واپس. اس کا ارادہ تو ہر ضلع والے کے ہیں, ہر ضلع والے, ہر علاقے والے ذمہ دار کھڑا ہو کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم کام کرتے ہو جائیں گے. انشاءاللہ نہیں کھڑا ہوگی تو کھڑا ہوگی دیکھو, اگر ہم یہاں جمع ہو کے بکھر گئے تو میں سمجھتا ہوں مقصد حاصل نہیں ہوا. ہاں جی, ہر ہلکے والے کھڑے ہو کر گئے, جو ہماری جماعتیں آئی ہیں 10 کی 20 کی 50 کی, یہ اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں, ان 6-10 دن میں پہنچے. ہم تو کھڑے رہے سکو بمنی شریف, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس خیر پر اللہ نے ہمیں جمع کیا ہم اس خیر کو لے, اس خیر کو لیتے ہوئے لوٹے, راستے میں تعلیمیں کرتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, تشکیلیں کرتے ہوئے, گاؤں گاؤں سے جماعتیں نکالتے ہوئے, یہ نہیں ہم جماعت میں نہیں ہے, نہیں ہم اس کام میں داخل ہو گئے. اس وقت کے وقت ہم جماعت میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, پورا مجمع فرد فرد یہ طے کرے کہ واپسی میں ہر علاقے میں کام کرتے ہوئے وہاں سے 4-4 مہینے کی نقد جماعتیں نکالتے ہوئے جس جگہ ہمارا قیام ہوگا راستے میں جاتے ہوئے وہاں گاؤں گاؤں قیام ہوگا نہیں بلکہ خود کھیلتے ہوئے جی بھی سواریاں ہیں کھیلتے ہوئے جانے راستے میں تعلیم کرتے ہوئے, گشت کرتے ہوئے, مسجدوں کا آغاز کرتے ہوئے, جس مسجد میں جاتے ہوئے قیام کریں وہاں آغاز کرتے ہوئے, وہاں مسجد وار جماعت بناتے ہوئے, کتنا بڑا کام ہوگا اس سے ان شاء اللہ. اللہ کو خیر دے, اللہ خیر دے, اللہ خیر دے, نیت کر لیا آپ حضرت نے, تشریف رکھے, دعا ہوگی, بیٹھ جائے.